السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين، آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ، آج 1 جنوری 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 75 منعقد ہونے جا رہا ہے. آج ماشاءاللہ تعالی ہمارے اس سیشن کی ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے اور 1 جنوری 2023 ہے. اللہ تعالی اس آنے والے سال کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور باقی تمام انسانوں کے لیے بالعموم ایک خیر والا سال بنائے، آمین. اچھا، رات کو مختلف چینلز کے اوپر جو نیو ایئر کی سیرمنی ہے اس کے حوالے سے کچھ ویڈیوز آئی تھیں. یہ آپ کے سوالات تو میرے پاس آ چکے ہیں ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں، میں اسے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں. پہلے مجھے ضمناً ایک چیز یاد آ گئی اور وہ یہ نیو ایئر کی سیلیبریشن کے پوائنٹ آف ویو سے بعض لوگ اسے ایک مذہبی ایکٹیویٹی کے طور پر پریزنٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. ایک تو اس کا وہ پہلو ہے کہ اس رات کے اندر اگر کوئی بے حیائی کا کام ہوتا ہے یا کوئی فضول خرچی ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ، تو اسے تو یقیناً ہم کنڈیم کریں گے. اور اس کا تعلق صرف نیو ایئر نائٹ کے ساتھ نہیں ہے، جب کبھی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی ان میں جو ایک اسراف والا پہلو ہے، قرآن و سنت کے خلاف ایکٹیویٹیز والا پہلو ہے، اس کو تو ہم کنڈیم کریں گے. اس کا اسپیسیفکلی کسی ایک رات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن فی نفسے ہی کسی کو نئے سال کے اوپر ایک میسج کر دینا ہیپی نیو ایئر کا، خواہ وہ آپ 1 محرم کو کر رہے ہوں یا 1 جنوری کو کر رہے ہوں، تو اس میں کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. یہ آپ کے سوشل ایشوز ہیں، ان کے اوپر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی بھی. لہذا وہ جو حدیث جو سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم میں مشابہت اختیار کرتا ہے ان کی وہ ان میں شمار کیا جائے گا، یہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا. وہ اسپیسیفکلی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں انوالومنٹ ہے. جس طرح آپ سمجھ لیں ہولی دیوالی کے موقع کے اوپر ان ایکٹیویٹیز کے اندر شامل ہونا، کرسمس کی ایکٹیویٹی کے اندر شامل ہونا جو اسپیسیفکلی ایک شرک کے اوپر مبنی ایکٹیویٹی ہے. ظاہر ہے ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ ہی نے عیسیٰ ابن مریم کا روپ دھارا ہوا ہے. کل ہماری تفصیلی ویڈیو بھی اس حوالے سے ریکارڈ ہو چکی ہے، اپلوڈ ہو گئی ہے، 25 دسمبر کو میں نے پچھلی دفعہ وہ کی تھی پچھلے سنڈے کو. تو اسلام چونکہ توحید کے معاملے میں سینسٹیو ہے اور یقیناً اس پوری کائنات کا مقصد ہی توحید کی پہچان ہے، تو اس میں تو ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی سکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے یا کوئی ہندوؤں والا سندھور اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے، یہ ساری کی ساری ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں. یا گلے کے اندر سلیب کا لٹکا لینا، ایک ٹائی پہننا، ٹائی تو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ظاہر ہے ٹائی تو ہندو بھی پہنتے ہیں، مسلمان بھی پہنتے ہیں، کرسچنز بھی پہنتے ہیں، جیوز بھی، اور ایک ڈریس کے طور پر ہے. اگر یہ ریلیجس ایکٹیویٹی ہوتی تو ویکیٹن سٹی کے جو پاپ ہیں انہوں نے بھی ٹائی لگائی ہوتی، وہ سلیب ہی لٹکائی ہوئی ہوتی ہے. اسپیسیفکلی جو ریلیجس ایکٹیویٹی ہے کسی بھی مذہب کی، اس کو اڈاپٹ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، بدعت ہے اور قابل گرفت ہے. اور اگر شرکی کیٹیگری میں کوئی چیز چلی جائے گی تو وہ تو بہت زیادہ پھر خطرناک معاملہ ہو جائے گا دنیا اور آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے تو ہمیں محفوظ رکھے، آمین. باقی یہ کسی کی برتھ ڈے کے اوپر کوئی میسج کر دینا اس کو، یا نیو ایئر کے شروع ہونے کے اوپر کوئی میسج کر دینا، تو یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. اس کو خام خواہ ریلیجن کے ساتھ جوڑنا یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اور یہ کہنا کہ وہ لوگ کرتے ہیں اس لیے ریلیجس ایکٹیویٹی ہو گئی، تو وہ لوگ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ان میں سے تو اکثر لوگ سیکولر ہیں، کئی ان میں سے ایتھیسٹ ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور اگر آپ اسی طریقے سے ریزیمنس بنانا شروع کر دیں گے پھر تو معاملہ خطرناک ہو جائے گا. پھر جو علماء یہ فتوے لگا رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں جو دو دو تین تین لاکھ روپے کے اسمارٹ فون ہیں، جن کو میں چھتر موبائل کہتا ہوں پنجابی میں، اتنے بڑے بڑے، تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کر جائیں گے. جن گاڑیوں میں وہ گھومتے ہیں، دندناتے پھرتے ہیں، اور جو اسلحہ وہ یوز کرتے ہیں، باقی ساری چیزیں جو یوز کر رہے ہیں، ایون آج تو قرآن بخاری مسلم بھی ان پرنٹنگ پریس کے اوپر پرنٹ ہو رہا ہے جو اجمیر شریف والوں کا بنایا ہوا ہے اور بغداد شریف والوں کا، یقیناً ان کا نہیں بنایا ہوا، یہ بھی گوروں کا بنایا ہوا ہے. تو یہ اس کیٹیگری میں چیزیں فال نہیں کریں گی. بدعت کی ڈیفینیشن کو آپ سمجھ لیں. بدعت کی جو ڈیفینیشن ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں واضح الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے امر میں جو ہم نے دین کے طور پر تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے. یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. ایک ایکسٹریم کے اوپر اہل حدیث حضرات کا موقف ہے جو ہر معاملے میں بہت سینسٹیو ہوتے ہوئے بعض اوقات بدعت کے معاملے میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے حنفی لوگ ہیں، خصوصاً بریلوی دیوبندی اور اہل تشیع، یہ لوگ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. حق درمیان میں ہے. بدعت کے معاملے میں بہت سینسٹیوٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی چیز داخل کر دی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، صحیح بخاری میں وہ ابن مسعود سے موقوفاً ہے، اور مسلم شریف میں وہ پوری مرفوع روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام جب کبھی بھی منبر پر خطبے کے لیے آتے تو آپ علیہ السلام فرماتے حمد و صلات کے بعد، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کچھ الفاظ جو ہے نا اس کے، وہ سنن ابی داؤد کے اندر اور جامعہ ترمذی میں ہے، کچھ سنن نسائی میں ہے، میجورٹی جو پورشن ہے وہ صحیح مسلم میں 2005 نمبر یہ حدیث ہے، اور موقوفاً ابن مسعود سے بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے داخل کر دیے جائیں، ایسے جو کام ہیں یہ بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اللہم اجرنا من النار. اب اس کی وجہ سے نبی الاسلام نے کیٹاگوریکلی ایک حق بات امت تک پہنچا دی. لوگ جو بات بات میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ منع کہاں ہے، یہ منع کہاں ہے، بھئی ایک جملے سے چیز منع ہو گئی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، یعنی بات میں مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا ہوتا ہے. اب یہ مختصر سی بات ہے کہ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بس اتنی بات ہوتی نا تو آپ کے لیے پھر بھی کوئی گنجائش نہیں کر سکتی تھی کہ ہاں آپ کا بھی ہے لیکن وہ زیادہ بہترین ہے. لیکن ساتھ جو کہا نا وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام وہ ہیں جو خود سے انوینٹ کر دیے جائیں، اور یہ کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. تو اب اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی، خواہ کوئی نیکی کا کام بھی کرے وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرے گا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص عید کی اذان دینا شروع کر دے، تو کسی حدیث میں یہ مینشن نہیں ہوا کہ عید کی اذان منع ہے، صرف احادیث میں بخاری مسلم میں یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام عید کے لیے اذان نہیں دلواتے تھے، لیکن آپ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں منع کرتا ہوں یا اذان دینا گناہ کا کام ہے. اذان تو بڑا نیکی کا کام ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اذان کی آواز سے شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کئی کلومیٹر دور تک. تو عید کے موقع کے اوپر تو دو زانے ہونی چاہیے کہ بعض لوگ تو صرف عید کے لیے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن عید کے لیے اذان کوئی نہیں ہے, اذان نہیں ہے, اقامت بھی نہیں ہوتی, ڈائریکٹ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے. کبھی کسی بریلوی نے, کسی دیوبندی نے, کسی شیعہ نے, کسی اہل حدیث نے اذان نہیں دی, پوچھیں کیوں, وہ کہتے ہیں ثابت نہیں. لیکن بریلوی حضرات سے تو ہم پوچھیں گے, آپ کے نزدیک تو ڈیفینیشن ہی نہیں. آپ کہتے ہیں جو بھی نیکی کا کام ہو, خواہ قبر پہ اذان دینا ہو, خواہ اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنا ہو, وہ ہم نے کر لینا ہے کیونکہ نیکی کا کام ہے, اس کو کون منع کر سکتا ہے. تو آپ کی ڈیفینیشن میں تو یہ ہونا چاہیے. تو وہ کہیں گے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں. تو بس یہی ہماری ڈیفینیشن تھی کہ جو دین کے امر میں چیز ثابت نہیں ہے نا, فہو ردن, وہ مردود ہے. البتہ یہ یاد رکھیے گا, دین کو جو سپورٹیو چیزیں ہیں نا, دین کی ترویج کی خاطر اصلی دین اپنی جگہ ہوتے ہوئے ان چیزوں کو دین کی سپورٹ کے طور پر رکھنا, اس کا حکم ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے. اور وہ چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مسجد میں قالین بچھانا, مسجد میں ایئر کنڈیشن لگوانا, مسجدوں کے مینار بنانا, اس میں محراب رکھنا, سپیکر لگانا, یہ بھی تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. تو بدعت تو آپ کیا کس کیا بچ ہی نہیں سکتے, آپ خود سراپا بدعت ہیں. آپ کہاں تھے دور رسالت, آپ ہی تو نئی چیز ہیں. آپ کو پیدا ہوئے 35 سال ہوئے ہوں گے, ان کو 22 سال ہوئے ہوں گے, مجھے 57 سال ہوئے, تو میں بھی بدعت, پھر سارے بدعت, اس وقت جتنے بھی زندہ ہیں سب کے سب بدعت ہیں. ان مانو کر کے اگر اس کا مانا نئی چیز دی جائے, یہ جو سارے بدعت ہوئے تھے, یہ پنکھے بدعت ہیں, یہ بتیاں بدعت ہیں, یہ کہاں تھی سب, یہ آپ اسپیکر پر مجھے سن رہے ہیں یہ بدعت ہے. اردو زبان کی بھی کوئی میری تحقیق نہیں کہ سرکار کے دور میں بولی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم, یا کسی صحابی نے اردو بولی تھی. یہ لینتھر کی مسجد ہے, لینتھر کی چھتیں, یہ ماربل بچھا ہوا آپ کے فرش پر, آئل پینٹ کیا ہوا ہے, کوئی ثابت کر دے گا دور رسالت میں مسجد اس طرح بنتی تھی جیسے آج بنتی ہے؟ کوئی گنبد ثابت کر دے مسجد کا کہ پہلے گنبد بنتا تھا اور یہ طاق نما محراب مسجد میں بنتے تھے, منارے بنتے تھے مسجد کے, کوئی ثابت کر دے؟ کبھی بھی نہیں ثابت کرے گا کہ بنتے نہیں تھے. اور بھائی کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ اوپر اس قالین کے, نیچے اس پنکھے کے, سامنے اس اے سی شریف کے, منہ طرف خانہ کعبہ شریف, اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اگر حج کے اوپر ہم بائی ایئر ٹریول کرتے ہیں, اونٹ پہ سفر نہیں کرتے, گدھے پہ سفر نہیں کرتے, تو حج کی ایکٹیویٹیز تو وہی ہیں. ایون وہاں پہ بھی صفا مروہ کی اسی طریقے سے صحیح آپ نے کرنی ہے, خواہ ویل چیئر کے اوپر کر رہے ہوں یا پیدل کر رہے ہوں. طواف کعبہ آپ سواری کے اوپر کریں یا پیدل کریں, ایکٹیویٹی تو وہی ہے. نبی علیہ السلام نے خود اونٹ کے اوپر طواف کعبہ کیا ہے تاکہ لوگ آپ کی زیارت کر لیں. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیدل حج کیا ہے, آپ علیہ السلام نے سواری پہ حج کیا ہے. ابھی خام خام لوگوں نے نا پیدل حج کیا, جی بڑا ثواب کا کام ہے, خود بھی مصیبت میں ڈلتے ہیں, ساتھ فیملی کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں. بھئی اللہ نے فیسلٹی دی ہے, نبی علیہ السلام نے بھی یوز کیا, آپ بھی یوز کریں. ہاں اگر صرف کوئی بیچلرز گئے ہوئے ہیں تو پیدل حج کرنا آسان ہے کیونکہ آپ جلدی اپنے معاملات کو ٹیکل کر لیتے ہیں, وہ آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اصل ایکٹیویٹیز اپنی جگہ پہ ہیں, لہٰذا یہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. ان کی مثالیں دینا بالکل غلط ہے صرف اپنی بدعتوں کو حلال کرنے کے لیے کہ جی یہ کام بھی تو ہو رہے ہیں نا, یہ دین میں داخل نہیں ہوئے, یہ دین کو سپورٹو ہے. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی الاسلام کے پاس کچھ نیو مسلم آئے اور کپڑے بھی پورے نہیں تھے ان کے جسموں پہ, بعض لوگ ننگے پاؤں تھے, بعض ننگے بدن تھے. نبی علیہ السلام کو ان کی حالت کے اوپر بڑا ترس آیا, آپ علیہ السلام نے نماز کے بعد مسجد کے صحن میں ممبر لگوایا اور ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی اور فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ خواہ ایک کھجوری صدقہ کر کے ہو, اور اتنی ترغیب دلائی کہ لوگ اپنے گھروں میں گئے. سب سے پہلے ایک انصاری صحابی اٹھے, وہ اپنے گھر میں گئے اور جتنا سامان ایک بڑے بورے میں آ سکتا تھا وہ انہوں نے ڈالا اور اس بورے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں حضور کے سامنے لا کے رکھا. صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ نبی الاسلام کا چہرہ مبارک تھوڑی دیر پہلے جو پریشانی کی وجہ سے غم کے آثار تھے وہ اس طرح چمکنا شروع ہو گیا جیسے سورج چمکتا ہے, خوش ہو گیا آپ. اور اصحاب کہتے ہیں کہ وہ انصاری اس بورے کو مشکل سے ہی اٹھا پا رہے تھے, وہ اتنا بھرا ہوا تھا. تو نبی الاسلام نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر چلیں گے ان کا ثواب بھی اس کو ملے گا، کیونکہ اس بورے کو دیکھ کے باقی لوگوں میں بھی ہمت ہوئی کہ یار اگر یہ غریب آدمی اتنا صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، تو لوگ دیکھا دیکھی اٹھے اور اس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر لگ گیا سامان کا۔ تو پھر نبی الاسلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا، آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس شخص کو ہوگا، اور جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ صرف اس ایک کو ثواب ہو رہا ہے، اس کو کلیکٹو ثواب، ان کو انڈیویجول اپنی نیکی کا ثواب۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص کے اوپر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اپنا آپ نے خود اٹھانا ہے، البتہ آپ کے برابر ایکسٹرا بوجھ مفتی اعظم صاحب اٹھائیں گے جنہوں نے آپ کو غلط مسئلہ بتایا ہوگا، سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ نے اپنے حصے کا شیئر کرنا ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں سنتن حسنتن، یا آپ اس کو اگر عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو سنتن حسنتن، سنتن سیئتن، اچھی سنت اور بری سنت، اس میں اچھی بدعت اور بری بدعت کا ذکر نہیں ہے، اچھے طریقے اور برے طریقے کا۔ تو طریقے تو اسلام میں اچھے جاری کرنے چاہیے، یہ ہم نے کتنا اچھا طریقہ جاری کیا ہے کہ ایک بہترین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پہ چڑھاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لوگ الحمدللہ فیضیاب ہو رہے ہیں، یہاں تو 250-300 لوگ سنتے ہیں، لیکن وہی ویڈیو جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے 24 گھنٹے کے اندر 1,00,000 سے زیادہ لوگوں تک تو ڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے، انڈائریکٹلی تو ملینز آف پیپل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ ایک اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم نے حدیث کی کتابیں جو لکھی، یہ کوئی حضرت ابوبکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین نے تو کوئی اپنی حدیث کی کتابیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے 30 صدی ہجری کے اندر محسوس کیا کہ جو صحابہ اکرام کا اہل بیت کا جو دین کا جو ٹرانسفر کرنے والا موڈ ہے اس کو ہم ریٹن فارم میں ایک جگہ سیو کر لیں۔ نبی الاسلام کے زمانے میں بھی تھا انڈیویجول لیول کے اوپر، وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث ہیں کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور یہ وہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں جن کے بارے میں سنن ابی داؤد کے اندر اور مسند احمد میں حدیث موجود ہے کہ میں حضور کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا، پھر بعض اصحاب نے مجھے کہا کہ نبی الاسلام بھی تو انسان ہے، بعض اوقات غصے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، تم ہر بات نہ لکھا کرو، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو نبی الاسلام نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ عبداللہ کیوں نہیں لکھ رہے، تو میں نے وہ عرض کر دیا، تو آپ نے فرمایا اپنی مبارک زبان کو پکڑ کے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ صلوا علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو اصل موجود تھی، بعد میں پھر کتابیں تو ظاہر ہے 30 صدی ہجری کے اندر باقاعدہ طور پہ بڑے پیمانے پہ کام ہوا، ویسے تو 2 صدی میں بھی آلموسٹ کام ہو چکا تھا اس حوالے سے کہ الموتا امام مالک آ گئی تھی، لیکن میجارٹی کام 30 صدی ہجری کے اندر آ کے ہوا ہے۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر کاؤنٹنگ کرنا، تسبیحات کو گننا، اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ پڑھنا وہی ہے، آپ نے اس پہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی تو وہ غلط ہوگا، اگر آپ اس پہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا، اس پہ الگ سے میری ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں۔ تو اسلام میں اچھا طریقہ یہ قیامت تک جاری ہوگا۔ 1972 میں بوئنگ 747 کی پہلی پرواز سعودی عرب لینڈ کی تھی، اس سے پہلے جتنے لوگ حج کے لیے جاتے تھے نا 5 سالوں کے اندر ان کی تعداد ڈبل ہو گئی تھی، کسی بزرگ کی برکت سے نہیں، صرف ایئر لائن کا جو سفر شروع ہوا، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سیف سفر ہے، کدھر 4 مہینے کا پیدل سفر، 3-3 4-4 ہفتے کا سمندری بحری جہاز کا سفر، اس میں سی سیکنس بھی ہوتی تھی، لوگوں کو وامٹنگ بھی، 2-2 ہفتے الٹیاں نہیں رکتی تھیں اس سمیل کی وجہ سے جو سمندر کی ہوتی ہے، اور کہاں جناب آپ 4 گھنٹے میں اسلام آباد سے بیٹھے اور جدے لینڈ کر جائیں اور پتہ ہی نہ چلے سفر کا۔ تو اس وجہ سے یہ تعداد اسی وقت 5 سالوں میں ڈبل ہو گئی تھی۔ تو یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہوا۔ تو اس طرح کے اچھے طریقے وقتاً فوقتاً جاری رہے، قیامت تک جاری رہیں گے، اور اس کی اصل وہ حدیث رہے گی جس کی نبی علیہ السلام نے خود یعنی اجازت دی ہے، بلکہ حکم فرما دیا اس حوالے سے کہ وہ آپ کو ترغیب دلا دی کہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب آج دنیا میں نہیں رہے، مولانا اسحاق صاحب دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی ویڈیو سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ مولانا مدودی نے جو کام کیا ہے لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، صدقہ جاری ہے۔ امام بخاری امام مسلم کے لیے صدقہ جاری ہے، وہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ میت کو تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کے بعد بھی، صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، اور دوسرا علم کی بات جس طرح امام بخاری امام مسلم نے علمی کام کیا، ان کی وفات کے بعد بھی لوگوں ان کو پڑھتے ہیں تو ان تک ثواب پہنچتا ہے، اور تیسرا جو نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اولاد کے لیے تو خیر ویسے ہی ایک ماں باپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے صدقہ جاریہ بنایا ہے۔ وہ اسال ثواب پہ 10 طریقے میری ویڈیو آپ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ لہذا اس سے وہ بدعت والا کانسیپٹ جو انہوں نے لیا ہوا وہ بالکل غلط ہے۔ یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ ہر چیز کو بدعت کہہ دینا اور ہر چیز کو دین میں خود سے داخل کر دینا، یہ کہہ کے جی اسلام میں تو اچھا طریقہ جاری کرنے کا حکم ہے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں کلیریفائی کرتے ہیں نا تو پھر یہ ایک سٹیپ آگے طے کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شریعت کا حکم اسی طریقے سے اپلائی ہوتا ہے تو پھر ہر اس شخص کے اوپر اپلائی ہونا چاہیے جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، پھر یہ تفریق نہ آپ کریں کہ صحابی بدعت شروع کر سکتا ہے اور غیر صحابی نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیکھ لیں پھر حضرت عمر نے بدعت شروع کروا دی، تراوی کی جماعت جو کروائی تو یہ تو بدعت تھی، اگر حضرت عمر کو یہ رائٹ ہے تو ہمارے بزرگان دین کو کیوں نہیں رائٹ؟ اس کا پہلے تو علمی جواب ہے، بلکہ فقہی والا جواب اسے کہیں۔ علمی جواب تو ہم علم کی فیلڈ میں تو ہم سب کو برابر سمجھتے ہیں، چاہے صحابی ہو یا غیر صحابی۔ پہلے فقہی والا جواب ہے کہ خلفاء راشدین کے لیے تو اسپیسیفکلی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی میں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازمی پکڑ لینا اپنی داڑھوں سے، اور دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا، ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی خلفاء راشدین کے مخالفین کے لیے بات ہوئی تھی، اور خلفاء راشدین کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں، تمام صحابہ کے پیچھے نہیں، خلفاء راشدین کے پیچھے۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی انڈیویجول لیول کے اوپر کوئی ایسا کام کرے گا جو قرآن و سنت کے منافی ہے تو وہ اس کا ذاتی عمل ہوگا، لیکن خلیفہ راشد اگر کوئی ایسا کام کرے گا نا وہ ذاتی عمل نہیں ہوگا، وہ پبلکلی رپورٹ ہوگا اور لوگ اسے ہائی لائٹ کریں گے، اور اس ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے اپنا ڈیسیژن واپس لے لے گا۔ یہ آپ کو فرق سمجھ آیا؟ اس لیے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم قرار دیا گیا۔ اب اس کی کئی ایک مثالیں ہیں، وہ پھر ایک گھنٹہ اور لگ جائے گا مجھے۔ مسئلہ 197 میرا تقلید کے اوپر ریکارڈڈ ہے، اور مجھ پہ اماموں کی گستاخی کا فتویٰ لگایا گیا، اس میں میں نے پھر صحابہ کرام سے مثالیں دی ہیں کہ وہ بھی اپنی غلطیوں کے اوپر رجوع کرتے تھے۔ چلے تبرکن آپ لے لیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر اپنے دور خلافت میں قریب سے گزرے اور انہوں نے صرف تیکھی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، اس سے پہلے کہ حضرت عمر انہیں کچھ کہتے حضرت حسان بول پڑے، حالانکہ حضرت حسان ابن ثابت کوئی دلیر صحابہ میں سے نہیں تھے، وہ شاعر تھے، درویش ٹائپ کے تھے، اور انہوں نے کہا عمر اس طرح نہ دیکھ، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتی تھی اور میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا، اور وہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ تو مجھے دین سکھائے گا، میں خلیفہ راشد ہوں، میری بھی پیروی کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی اس بات کے اوپر گواہ لے کے آؤ۔ اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ حضرت عمر کو یہ حدیث نہیں پتا تھی کہ نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے تھے، تو اگر امام حنیفہ تک کوئی حدیث نہیں پہنچی تو کیڑی ٹینشن لینے کی لوڑ ہے تمہیں۔ اچھا پھر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف اشارہ کیا جو سامنے بیٹھے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں امیر المومنین، نبی علیہ السلام نعتیہ اشعار سنتے بھی تھے، بلکہ آپ علیہ السلام نے تو ان کے لیے دعا کی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما، جس طرح تو نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، جو قرآن میں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق خاموش ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا اس سے کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ایک سکہ راوی تصور کرتے تھے۔ یہ بھی بعض منکرین احادیث کی طرف سے اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ہے، وہ اختلاف ہو گیا تھا بعد میں، لیکن وہ ایک اور نوعیت تھی اور اس میں ہم حضرت ابو ہریرہ کو حق پہ سمجھتے ہیں. تو اس طرح اختلاف رائے دلائل کی روشنی میں کرنے کے اوپر خلفائے راشدین کبھی بھی اپنی پیروی کا حکم لوگوں کو نہیں دیا کرتے تھے. تو یہ کہتے ہیں جی وہ حضرت عمر نے تراویح کی جماعت شروع کروا دی تو انہیں کیا رائٹ پہنچتا ہے. تو اب علمی جواب بھی اس کا سن لیں کہ حضرت عمر نے کوئی ایسا کام دین میں نیا جاری نہیں کیا کہ جو نبی علیہ السلام نے خود نہ کیا ہو. انہوں نے صرف تراویح کی جماعت کی سنت کو رینیو کیا جو آلریڈی بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے 3 دن تک تراویح پڑھائی تھی جماعت کے ساتھ. 4th دن جب لوگوں کا ہجوم ہو گیا آپ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے اور فجر کے وقت نکلے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ انتظار کر رہے ہو لیکن اس ڈر سے کہ یہ امت پہ نماز فرض نہ کر دی جائے میں اپنے حجرے سے نہیں نکلا. اور ایک روایت میں بخاری مسلم کی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ نفلی نماز ہے جو اپنے گھر میں ادا کرتا ہے. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنی نفلی نمازوں کا کچھ حصہ اس میں پڑھا کرو، اس سے برکت ہوگی. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی. تو اس میں مجھے بتائیں جو کام نبی علیہ السلام نے 3 دن کیا اس کو کوئی 30 دن کر لے تو بدعت کیسے ہو گیا جبکہ وہ نفلی کام ہے. ہاں اگر حضور نے نہ کیا ہوتا، یا آپ کہتے کہ جی یہ کرنا حرام ہے یا میں ہمیشہ کے لیے اسے منع کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی جماعت سے نہیں کرے گا. 3 دن آپ نے کیا، اصل چھوڑ دی اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ کر دی جائے. اب نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مسئلہ ان اٹینڈڈ رہا، حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو اسی طرح چھوڑے رکھا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کی پیروی کے معاملے میں بہت سینسٹیو تھے، حضرت علی بھی اور حضرت ابوبکر بھی، لیکن ان کے اگینسٹ حضرت عمر اور حضرت عثمان وہ بعض اوقات اپنا ذاتی اجتہاد بھی کرتے تھے، اس میں کچھ معاملات صحیح بھی ہوئے اور کچھ دونوں سے مس ہینڈل بھی ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہمیں کئی لیکچر ریکارڈ کروانا پڑتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. لیکن حضرت ابوبکر اور حضرت علی ان دونوں میں خوبی تھی کہ وہ سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹتے تھے. آپ کو پتا ہے جب قرآن لکھنے کا معاملہ آیا ہے اس میں بھی حضرت ابوبکر کہہ رہے تھے کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، وہی تو آپ نے لکھوائی تھی، لیکن ایک جگہ 2 گتوں میں اس طرح جمع کر کے نہیں دیا امت کو. بہرحال خیر پھر انہوں نے اس معاملے میں کہا کہ مشورہ اچھا ایکسیپٹ کر لیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں نہ سے سٹارٹ کرتے تھے کہ پہلے میں دیکھوں گا حضور نے کیا ہے نہیں کیا، پھر اگے تکاں گے کہ یہ ضرورت ہے کہ نہیں، پہلے تو ہوگی نہ، پھر جب کاہل کوئی کر لے گا تو ٹھیک ہے وہ ہاں. یہ پوری تفسیر آپ کو بخاری میں مل جائے گی قرآن کی کتابت کے پوائنٹ آف ویو سے. جو جنگ جمامہ ہوئی تھی اس کے بعد بہرحال یہاں پہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں. حضرت عمر کے بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ کچھ عرصہ شروع کے کچھ سال یہ ان اٹینڈڈ رہا مسئلہ. پھر حضرت عمر نے ایک دن مسجد میں آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، دیکھا کہ لوگ ٹولیوں کی شکل میں نا ایک ایک حافظ کو آگے رکھ کے تو نفلی نمازیں مختلف جگہ مسجد میں ادا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی کئی جماعتیں مسجد میں ہو رہی تھیں، اس کو کوئی بدعت نہیں سمجھ رہا تھا کیونکہ ہر بندے کو تو قرآن زبانی یاد نہیں ہے اور اس وقت تو لوگ لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگ جانتے تھے. تو ایک ایک مرضی کا حافظ آگے کیا، ایک کونے میں قرآن سن لیا. ان کے لیے تو قرآن ایک مزے کی چیز تھی نا، جس طرح آپ رات کو سٹوری سن کے سوتے ہیں کیونکہ آپ کی اپنی زبان میں ہے، ان کے لیے تو قرآن ان کی اپنی زبان میں تھا، وہ تو انجوائے کرتے تھے اسے. تو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ ٹولیوں کا سلسلہ جاری رہا. پھر حضرت عمر نے کچھ عرصہ تو دیکھا اپنے دور خلافت میں، پھر آپ نے کہا میں ان ساروں کو ایک امام کے پیچھے کیوں نہ جمع کروں. تو پہلا جھوٹ تو یہ ہے کہ حضرت عمر کے اوپر جو بہتان ہے کہ انہوں نے جماعت شروع کروائی، غلط ہے. کئی جماعتوں کی ایک جماعت کی، جماعت شروع نہیں کروائی، جماعت خود حضور نے کروائی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ یہ بتائی تھی تم پہ فرض نہ ہو. تو حضور کے بعد تو وہی نازل نہیں ہونی تھی، اس لیے صحابہ کرام اپنے اپنی ٹولیوں میں پڑھتے تھے. اور حضرت تمیم داری کو اور ابی ابن کعب کو صحیح بخاری میں آتا ہے حکم دیا کہ انہیں نماز پڑھائیں. اور الموتا امام مالک میں الفاظ موجود ہیں کہ انہیں حکم دیا کہ 11 رکعتیں پڑھائیں ان کو، 8 نوافل ہوتے تھے اور 3 وتر، 11 رکعتیں پڑھتے تھے. 20 والی روایت بھی الموتا امام مالک میں، لیکن یزید بن رومان نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ نہیں پایا، وہ منقطع روایت ہے. گیارہ والی روایت موجود ہے، الموتا امام مالک کے اندر بھی ہے اور مشکات کے اندر بھی انہوں نے نقل کی ہے یہ روایت. اس کے بعد پھر وہ تابعی کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر ایک دن مسجد میں آئے اور لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے الفاظ بولے، نعم البدعت ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. یہاں بدعت سے مراد دین میں نیا کام نہیں تھا، ورنہ جب وہ یہ بول رہے تھے تو لوگ کہتے کہ حضرت اچھی بدعت کون سی ہوتی ہے. وہ ان کو پتا تھا کہ میں بدعت کن معنوں میں کہہ رہا ہوں. ایک سنت جو تین دن تک تھی اسے رینیو کیا، پلس مختلف ٹولیوں والے اماموں کو ایک امام ان کے اوپر مقرر کیا ایک دین میں، یہ آپ سمجھ لیں یہ انہی معنوں میں تھی سنتن حسنتن. لیکن بدعت کا جو کہ لفظ انہوں نے یوز کیا اس سے لوگوں نے پلی لے لی کہ جی دین میں اچھی بدعت جاری کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ بدعت کا لفظ بھی بول لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کام آپ نے وہ کرنا ہے جو حضور نے خود کیا ہو. کرو جنی مرضی بدعت کرو لیکن اس کی اصل دین میں موجود ہو. یعنی نبی علیہ السلام نے کبھی سفید پگڑی باندھی، کبھی کالی باندھی، کبھی آپ نے ٹوپی بھی پہنی، کبھی سرخ چادر بھی رکھ لی. ایک بندہ پوری زندگی سفید پگڑی باندھتا ہے، ہم اسے نہیں کہیں گے تم جو ہے وہ گناہ گار ہو، اصل موجود ہے باندھو. ایک صرف کالی باندھتا ہے کوئی اعتراض نہیں، کرو. نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے، آپ نے سبز بھی پہنے، آپ نے سرخ بھی پہنے، آپ نے کالے بھی پہنے، میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے اس کے اوپر. لیکن ایک بندہ ہمیشہ ہی سفید کپڑے پہنتا ہے، ٹھیک ہے ہم اسے کہہ دیں گے اچھی بدعت ہے کرو، لیکن یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ وہ ایک سنت ہے. ہاں اس اعتبار سے بدعت ہے کہ حضور نے ہمیشہ سفید نہیں پہنے تھے، آپ نے مختلف رنگوں کے پہنے ہیں، تو آپ ٹھیک ہے یہ کریں، ان معنوں میں کریں آپ جتنا مرضی، لیکن آپ اس کی اصل تو دیکھیں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارا مقدمہ آپ انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائیں، گورا بھی ہماری بات کو سمجھ لے گا. تم لوگوں نے اس لیے نہیں سمجھنا کہ تمہارے بابے تمہیں غلط دین بتا گئے، تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ اب اس کی بات سنیں گے تو بابوں کا کیا بنے گا. بھائی بابوں کو چھوڑو، اپنی آخرت کی فکر کرو اور اپنا رشتہ اس شخص کے ساتھ مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے. صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. اب اس غم میں اب زندگی گزارو گے تو یہ تو مسئلہ حل ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں جی حضرت عثمان نے بھی جمعے کی دو اذانیں شروع کروا دی تھی، یہ اس سے بڑا جھوٹ ہے. جی بخاری میں لکھا ہے سرکار، کاش بخاری آپ نے خود پڑھی ہوتی، حضرت عثمان نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی. وہ ایک ہی اذان تھی، دو مختلف جگہ پہ ہوتی تھی. آج اگر ایک شہر کے اندر دس اذانیں ہو رہی ہیں زہر کی، تو ہم انہیں دس گنیں گے یا ایک زہر کی اذان گن رہے؟ ایک ہے، دس جگہوں پہ ہو رہی ہے. ہاں ایک مسجد کے اندر اگر ہو رہی ہوں پھر ہم کہیں گے تو حضرت عثمان نے ایک مسجد میں تو دو اذانیں شروع بھی نہیں کروائی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب مسجد میں لوگوں کا رش بڑھ گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک اذان پیرلل میں شروع کروائی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسجد میں آنا ہے جمعے کی نماز کے لیے. پیرلل میں شروع کروائی کیونکہ سپیکر نہیں تھا اور نہ شیخ عبد القادر جنانی تھے کہ ایتھے بہ کے سنن تھے، وہ غار مین الدین چشتی نے سن لیا جی، خراسان کے وہ پہاڑوں میں عبادت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کا جو پاؤں مبارک میری آنکھوں میں ہے. وہ حضرت عبد القادر جلانی دی جالی واز انورٹڈ کاماز میں جو انہوں نے منسوب کیا وہ پہنچ سکتی ہے. حضرت عثمان کی صحابہ کی آوازیں جو ہے نا وہ مسجد سے باہر بھی نہیں لوگوں تک پہنچتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو آواز نہیں جاتی، تو پیرلل میں انہوں نے ایک اذان شروع کروائی تاکہ ان کو پتا چل جائے، جس کا ایکویلنٹ آج کل اسپیکر ہے. اسپیکر کی آواز بازار میں پہنچ جاتی ہے، کوئی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے دو اذانیں دینی ہے ضرور دیں، مسجد کے اندر نہ دیں وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے دیں آپ دو نہیں، میں کہتا ہوں آپ پچاس اذانیں شروع کریں، ہر گلی میں ایک ایک مؤذن کھڑا کریں، اسپیکر اپنے اتارو، جان چھوٹے ہماری بھی ان آوازوں سے، پیرلل میں شروع کرو لیکن مسجد میں ایک اذان جس طرح اہل حدیث دیتے ہیں، یہ بالکل سنت کے مطابق ہے. علماء عرب نے بھی جو مسجد کے اندر دو اذانیں شروع کی ہیں ہمارے نزدیک وہ بدعت ہے، مسجد میں دوسری اذان نہیں ہوگی، مسجد میں ایک ہی اذان ہوگی. لہذا یہ سعودی عرب کی مثالیں دینا، وہاں بھی ہوتا ہے جی حرمین میں 20 تراویح ہوتی ہیں، وہ بھی ایک الگ ہے کہ وہ انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے ادھر 10-10 کر کے. حرمین میں صرف یہ دو تین باتیں انہیں نظر آ رہی ہیں، حرمین کی اونچی امین انہیں نظر نہیں آ رہی، حرمین میں امام کعبہ کا اور مسجد نبوی کے امام کا رفع الیدین کرنا انہیں نظر نہیں آ رہا. مسجد نبوی کے امام کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے جہری نمازوں میں سکتہ دینا نہ انہیں نظر آ رہا ہے نہ اہل حدیثوں کو نظر آ رہا ہے. اپنی حرمین کا اس دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دین وہ ہے جو کتابوں میں. یہ تو مرض کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے کتابوں میں دین کیا آیا ہے. بابے تو ہر ایک اپنا اپنا سلسلہ شروع کر کے چلے گئے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دوسری اذان شروع نہیں کروائی, وہ ایک ہی اذان تھی. اچھا اس میں بخاری میں تیسری اذان کا لفظ ہے, وہ اقامت کو بھی اصل میں اذان گنا جاتا تھا, تو وہ اس لیے کسی کو پڑھتے ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. وہ دو سے مراد ایک اذان اور اقامت, وہ چھوٹی اذان ہوتی ہے, تو وہ تیسری اذان کا اضافہ کیا وہ اس. اور یہ پتہ ہے ان کو, حنفیوں کو پتہ ہے, وہ بھی اس کو جب شرح لکھتے ہیں نا اپنی بریلوی دیوبندی تو وہ لکھتے ہیں کہ یا دوسری اذان سے مراد اقامت ہے اور تیسری سے مراد وہ دوسری اذان ہے جو پیلل میں شروع ہوئی تھی بازار کے اندر. تو وہ آپ کریں, اس سے کیسے کوئی بدعت کا ثبوت لینا شروع کر دے گا. اس طرح مختلف قسم کی انہوں نے یعنی باتیں بدعت کے حوالے سے مشہور کی ہوئی ہیں. نبی الاسلام تو ان معاملات میں اتنے سینسٹیو ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے وضو کے بعد ایک دعا تعلیم فرمائی, اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, میں اس دین کے اوپر کتاب کے اوپر ایمان لے کے آیا جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے وہ دعا حضور سے یاد کی, اس کے بعد جب نبی الاسلام کے سامنے پڑھی تو اس نے بِنَبِيِّكَ کی بجائے کہہ دیا بِرَسُولِكَ, اور یہ بہتر الفاظ ہے. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے. مسند احمد میں حدیث موجود ہے, مشکات میں بھی, کہ 124,000 انبیاء ہیں لیکن ان میں سے رسول صرف 315 ہیں جو صاحب شریعت ہیں, باقی صرف انبیاء ہیں. تو اس نے بہتر ڈگری استعمال کی, بِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ. تو نبی الاسلام نے منع فرما دیا, آپ نے فرمایا تم وہی کہو جو میں نے تعلیم کی ہے. نبی الاسلام کی سینسٹیویٹی کا یہ لیول تھا. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں ایک صحابی نے حضور کے پیچھے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھ دیا تھا خود سے ہی, اور نبی الاسلام نے اسے انڈورس کر دیا. جی بالکل. تو کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ آپ دین میں چیز داخل کر سکتے ہیں. نہیں سرکار, کیسے ثابت ہو گیا؟ جب اس صحابی نے یہ پڑھا اور وہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کا ثواب لکھنے کے لیے جھپٹ رہے تھے تو نبی الاسلام کو اللہ نے یہ منظر دکھا دیا اور نبی الاسلام نے اپنی مہر لگا دی کہ اس کا یہ ثواب ہے. آج کون مہر لگائے گا؟ اس زمانے میں تو بہت کچھ ہوا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور صحابہ مشورہ کر رہے ہیں آپس میں کہ لوگوں کو مسجد میں بلانے کے لیے کیا کیا ایکٹیویٹیز کی جائیں. کسی نے کہا کہ وہ جس طرح گھنٹی مارتے ہیں یہ کلیسا والے وہ کیا جائے, کسی نے کہا کوئی. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے. نبی الاسلام نے اس کو انڈورس کر دیا. اب وہ ایک صحابی کو خواب آیا, نبی الاسلام نے اسے انڈورس کر دیا, وہ دین کا حصہ بن گیا. آج کون کرے گا اسے ویریفائی؟ لہذا حضور کی زندگی میں اگر آپ علیہ السلام نے کسی کام کو یہ کیا تو کسی سے منع بھی تو فرمایا, بھی رسول الذی ارسلتا, آپ نے کہا وہی پڑھو جو میں نے کہا. اور اس پر ترا اس حوالے سے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, یہ مشکات میں موجود ہے, ایک شخص کو چھینک آئی اور اس نے عبداللہ ابن عمر کے سامنے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہ کی حمد ہے اور سلام ہو رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. دروشی بھی پڑھا ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, یعنی مراد یہ کہ ان دونوں چیزوں کا میں قائل ہوں, یعنی چھینک کے اوپر نہیں میں کہتا, ویسے ہم پڑھنے کے قائل ہیں. بالکل اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں, درود بھی ہم پڑھتے ہیں. یہ بیسیکلی انہوں نے کہا 295 سینل آ رہی میرے تھے, میں بھی قائل ہوں اس کا, لیکن چھینک کے جواب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال. اس نے نہیں آگے سے کہا کہ جناب آپ درود شریف کے منکر ہیں. یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود, وہ کہتے ہیں آپ درود کو نہیں مانتے. بھائی درود کو کون نہیں مانتا؟ تو پھر ٹھیک ہے, ٹوائلٹ میں جاتے وقت بھی دعا سے پہلے درود پڑھا کرو, مسجد میں جاتے وقت تو ہے نا بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, وہ تو ثابت ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے, وہ آپ ضرور کریں. لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت ملا لو ساتھ, وہ کہیں گے ثابت نہیں ہے. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, ہاں اذان کے بعد درود شریف ہے, وہ بھی سپیکر میں نہیں, اذان سے الگ. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس نے اذان کا جواب دیا, یعنی وہی کلمات ریپیٹ کیے مؤذن والے, اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا, اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا پڑھی, مجھ پر دروشی پڑھا اور الوسیلہ والی دعا پڑھی, اور یہ والا حصہ تو بخاری میں بھی ہے اس کا. اس پہ قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. اللہم جعلنا منہم, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. تو اذان کے بعد آپ دروشی ضرور پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اذان سے پہلے نہ پڑھیں اور اس کو اذان سے الگ کر کے پڑھیں, اور سپیکر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. اور جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بجلی نہیں ہوتی, تو یہ بغیر درود کے اذان پڑھ دیتے ہیں, کیونکہ وہ درود انہوں نے اپنی مخالف پارٹی کو سنانا ہوتا ہے. تو جب اب میں بال بناؤں کس کے لیے, تو وہ پھر یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اب تو سنانا تو ہے ہی نہیں کسی کو, تو ٹھیک ہے. یہ میں ہم خود بریلوی رہے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ جب کبھی بھی لوڈ شیڈنگ میں اذان ہوتی تھی نا, کوئی درود شریف نہیں پڑھا جاتا تھا, ڈائریکٹ اذان ہوتی تھی, وہ تو سنا کسی اور کو رہے ہوتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, نیک کاموں کا اجر دیں, بہت بڑے بریلوی عالم تھے, محدث تھے, مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں اپنی وفات تک شیخ الحدیث رہے ہیں. میری ان سے دو بار ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر ریٹن میں باقاعدہ اس چیز کو کریٹیسائز کیا ہے کہ جو اذان کے ساتھ درود شریف جوڑ لیا ہے, وہ کہتے ہیں حضرت بلال ہم سے زیادہ عشق رسول تھے, تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے کہ اذان سے پہلے درود شریف, لہٰذا یہ آپ کسی کو گالی نہ دیا کریں کہ بھائی یہ عشق رسول کا تقاضا ہے, تو حضرت بلال نے پھر کیوں نہیں کیا. یعنی وہی بات جو ہم سمجھانے کے لیے کرتے تھے, وہ ان کے اپنے عالم نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو الحمدللہ یہ دین بالکل واضح ہے اپنی تعلیمات کے اعتبار سے. جو کوئی اس میں اپنا کوئی لچ فرائی کرنے کی کوشش کرے گا, وہ پکڑا جائے گا. اب یہ ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے بدعت کے حوالے سے, یہ تو میں یعنی فی البدی دو تین گھنٹے اور بولتا رہوں نا تو یہ ختم نہیں ہوگا. میں اگر مثالیں دینی شروع کروں احادیث سے, اسی لیے میں نے آج سے آلموسٹ کوئی 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی, مسئلہ 75A اور 75B, 5 گھنٹوں میں بدعت کے اوپر دو نشستوں کے اندر, 75A مسئلہ اور 75B مسئلہ. وہ آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ایک چیز جتنے انہوں نے چھوٹے چھوٹے کو چوہے چھوڑے ہوئے, میں نے سارے اس میں کور کیے. فی الوقت نٹ شیل میں, چونکہ میں وہ نیو ایئر نائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہیپی نیو ایئر کے پوائنٹ آف ویو سے اور بدعت کی ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چونکہ بول رہا تھا, اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ریکال کر دیں وہ چیزیں. میں تو پرچیاں شروع کرنے لگا تو اچانک جب وہ میرا ڈیٹ بولی تو میرے ذہن میں آیا کہ چلیں یار آج 1 جنوری 2023 ہے, اور پلس ہماری آج پبلک سیشن کی ڈائمنڈ جوبلی بھی ہے, 75 نمبر ہے, تو ہم اس ٹاپک کو بھی تھوڑا بہت اڈریس کر دیں. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. ہاں جی, ابھی انشاءاللہ تعالی آپ کی یہ پرچیوں کا ریئل ٹائم سلسلہ شروع کرتے ہیں, جو آپ کا یہ پورا تھدا ہے میرے پاس, کوشش کرتا ہوں میں اسے ٹائملی کور کروں. قرآن کلاس میں ترجمہ اور تفسیر جو فرماتے ہیں, آپ نے ختم بھی کر دیا, کیا کوئی طالب علم کسی آیت کا ترجمہ تفسیر سننا چاہے تو کیا طریقہ ہے, اس آیت کے لیے کیسے سنیں؟ ایک طرف سے شروع کر دیں جی, مکمل سنیں. اگر اسپیسیفکلی آیت بائی آیت آنا چاہتے ہیں نا, تو ہماری جو یہ نئی تفسیر ریکارڈ ہو رہی ہے نا, جس کے 139 لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں, اپلوڈ تو 134 ہوئے ہیں ابھی, کیونکہ ہفتے میں ایک یا ڈیڑھ ہفتے بعد ایک ہوتا ہے. اس کا الگ سے بھی ایک آیت بائی آیت کا چینل کسی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنایا ہوا ہے, پلس اسلام 360 کے اندر بھی انہوں نے پہلے 5 پارے جو ہماری قرآن کی تفسیر تھی نا, اس کو آڈیو میں وہ ڈال رہے ہیں, ہم نے ان کو بھجوا دیا آیت بائی آیت. ایک آیت کے اوپر میں نے جو گفتگو کی ہے وہ آیت بائی آیت انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. بعض آیات تو ایسی کریٹیکل ہیں کہ جن پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن اکثر آیات ایسی ہیں جو آگے پیچھے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو وہ پورا مضمون سمجھنا پڑتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دور کے اندر ہی قرآن پاک میں یہ رکوع بنائے گئے. آپ دیکھیں جو ایک پورا رکوع ہوتا ہے نا, ایک پورا مضمون کو کور کرتا ہے. میں نے جو قرآن تفسیر کے لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں نا, جو پراپر اس بیک گراؤنڈ میں ریکارڈنگ اب شروع ہوئی ہے, ایک تو پرانی تھی 344 لیکچرز میں, ایک جو نئی والی ہے اس میں آپ دیکھیں پہلے 6 لیکچرز میں نے صرف قرآن کے تعارف پہ 40 پوائنٹس میں نے کور کیے ہیں. اس میں قرآن پاک کا پورا جو کنسٹرکشن والا معاملہ ہے، اس کے اندر جو مشکلات القرآن ہے، جو سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے گفتگو ہے، قرآن کی آیات کتنی ہے، صورتوں کی ترتیب، ان کا مکی مدنی ہونا، یہ تمام چیزیں میں نے 40 پوائنٹس بنا کے ڈسکس کی ہیں، تو وہ آپ سنیں گے تو آپ کو پورا آئیڈیا ہوگا. تو آپ قرآن کو اس طریقے سے پورے کا پورا لے کے چلیں. ویسے ہمارا جو تھم نیل اپلوڈ ہوا ہوتا ہے پلس رومن میں جو لکھا ہوتا ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ قرآن کلاس نمبر یہ، آگے بریکٹ میں لکھا ہوگا سورت البقرہ آیت نمبر 30 سے 30. پرانی جو قرآن کلاسز تھیں ان میں چونکہ کچھ قرآن کلاسز ہمارے مسئلہ نمبر بن گئے تھے، وہ مسئلہ نمبر کے نام سے اپلوڈیڈ ہیں، اس کی وجہ سے بعض اوقات کنفیوژن آ جاتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک پی ڈی ایف بنا ہوا ہے، ہائپر لنک اس میں موجود ہے. مجھے تھوڑا ٹائم نہیں مل رہا، ورنہ میں انشاءاللہ وہ جو مسئلہ نمبر ہے نا ان کے آگے بریکٹ میں قرآن کلاس نمبر بھی ان کا ڈلوا دوں گا. ڈسکرپشن میں تو ڈلا ہوا ہے، ٹائٹل میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈلوا دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. تو وہ آپ قرآن کلاسز ہماری کھولیں گے تو آپ کو آیت بائی آیت بھی اس حوالے سے ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کے سب اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ آپ ورلڈ پالیٹکس کو بڑوں سے زیادہ جانتے ہیں اور ایک لیڈر میں جو قابلیت ہے، اگے ٹورو جی کو کام دینی پان لگے. بالفرض مستقبل قریب میں پاکستان کے عوام آپ کو پی ایم خدا دانا ہے. پی ایم ہی بھگت رہے ہیں اسی، پرانے بھی تو نویں بھی. یہ پی ایم آئے مر گئے، ان پی ایمز کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ بنو عباس، بنو امیہ اور عثمانی خلیفہ، سو کالڈ خلیفہ ہے تو ملوک تھے، تین تین بڑے اعظموں میں جن کی حکومتیں تھیں، آج ان کے نام بھی نہیں کسی کو پتا. ٹھیک ہے، تو ان کی کیا لیگیسی آگے چلنی ہے؟ یہ کام ہے جو کرنے والا ہے. اس کام کے بعد جب تطہیر ہو جائے گی نا تو خود بخود اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتر کر دے گا. یہ پاکستان کی پالیٹکس تو سمجھ لیں آپ جھوٹ کا دوسرا نام ہے. اب بھی آپ کو پتا نہیں چلا، جن کو آپ سچا سمجھتے تھے ان کے بھی فراڈ اور جھوٹ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. ہمارے سامنے تو پہلے تھے، ہم زبان اس لیے بند رکھتے تھے کہ چلو یار لوگوں کی عقیدت وابستہ ہے، ہو سکتا ہے کہ کتا روسٹ اور بلی روسٹ میں سے چلو بلی روسٹ کے اوپر لوگ خوش ہو جائے، ہے تو بلی بھی آرام اور کتا بھی آرام. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ان کو پتا تھا کہ ان کے گورنر اہل ہیں، باوجود صحابہ کے احتجاج کے ان کو تبدیل کیوں نہ کیا؟ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے تبدیل نہیں کیا؟ تبدیل تو کیا ہے، بلکہ نہ صرف تبدیل کیا ہے بلکہ جو اصل جو کلپرٹ تھا، جو حضرت عثمان کا بھائی بھی لگتا تھا رشتے میں، وہ ولید بن عقبہ جو کوفے کا گورنر تھا، جس کے بارے میں مسلم میں آتا ہے کہ اس نے شراب پی کے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے، تو بخاری میں موجود ہے کہ پوری تفصیل کے ساتھ، ویسے مسلم میں تو ہے کہ پھر باقاعدہ اس کو کوڑے لگوائے، اور ظاہر صحابہ کا غصہ تھا، حضرت علی وہاں موجود تھے، تو حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ، تو حضرت حسن وہاں سے چلے گئے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے، یعنی وہ حضرت عثمان پہ غصہ کر رہے تھے کہ اگر اس طرح کے گورنر لگاتا ہے تو کڑوی بھی یہ خود چکھے، کیونکہ ہم بنو ہاشم سے ہیں، یہ بنو امیہ سے گورنر ہے، اگر ہم انہیں کوڑے لگائیں گے تو یہ اس کو خاندانی دشمنی بنا لیں گے. پھر وہاں پہ عبداللہ بن جعفر بیٹھے ہوئے تھے، جعفر طیار کے بیٹے تھے اور ان کی والدہ کے ساتھ پھر الٹیمیٹلی بعد میں جا کے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا اسما بنت امیس نے، پہلے حضرت ابوبکر نے کیا، ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور پھر حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کر لی، تو یہ دو بیٹے تو آپ کو سمجھ لیں پیرلل میں پالنے پڑے، عبداللہ بن جعفر بھی اور محمد بن ابی بکر بھی. ایک بھائی کا بیٹا تھا اور ایک حضرت ابوبکر کا بیٹا تھا، لیکن دونوں کی والدہ چونکہ حضرت علی کے عقد میں آ گئی تھی اسما بنت امیس، تو ان کی پرورش انہوں نے کی، بلکہ حضرت زینب کا نکاح بھی عبداللہ بن جعفر کے ساتھ ہوا جو حضرت علی کی بیٹی تھی. تو اس وقت عبداللہ بن جعفر سے پھر حضرت علی نے کہا تم کوڑے لگاؤ، انہوں نے 40 کوڑے لگائے، تو حضرت علی نے کہا بس. نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابوبکر بھی، اور حضرت عمر نے یہ 80 کر دیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے تھے، یاشی جو لگ گئی پیسہ آنا شروع ہو گیا، تو دونوں درست ہیں لیکن میں 40 کو پسند کرتا ہوں. حضرت علی نے ماں بھی شفقت کی، اور بخاری میں پوری تفصیل ہے حضرت عثمان کے چیپٹر میں، کہ لوگ مجھے آ کے باتیں کر رہے ہیں کہ اب یہ اس کا اپنا رشتہ دار ہے تو اسے کوڑے نہیں ہے لگوائے گا تو ایسا نہیں ہوگا، میں اس حد کو اسٹیبلش کروں گا. اور بعد میں مصر والا بھی ایک معاملہ ہوا تو وہ گورنر چینج کرتے تھے. حضرت عثمان کی ایک اپنی مینٹیلٹی تھی اس حوالے سے کہ وہ تالیف قلب کے لیے، وہ کہتے تھے دیکھیں نبی الاسلام نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی تالیف قلب کی وجہ سے فتح مکہ کے موقع پر زیادہ نوازا ایز کمپیئر ٹو انصار مدینہ کے، تو میں بھی یہ نیو مسلم ہے میرے خاندان کے لوگ، میں ان کے ساتھ اس نے سلوک کروں تاکہ یہ بھی ذرا دین کے اوپر محکم ہو جائیں. لیکن وہ معاملہ الٹ ہی پڑ گیا اور اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف بھی ہوئے. حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب تو اصل میں یہی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ اس معاملے میں کوئی ڈیسیژن چینج نہیں کرتے تھے تو ایسا نہیں تھا. لیکن معاملہ بہرحال مس ہینڈل ہوا ہے. مروان بن حکم کے کیس میں تو ہو گیا نا کہ اس کو تو انہوں نے دماد بھی اپنا بنا لیا. تو اسی پہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. بس میں ایک ہی پنجابی کا محاورہ بولوں گا. پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ اتھا نال لائیاں ہوئیاں دندا نال کھولنیاں پیندیاں نے، یعنی جو آپ گرے ہاتھوں سے لگاتے ہیں نا، جب کھولنے کی باری آتی ہے تو ہاتھ سے گرا نہیں کھلتی، وہ دانت سے کھولنی پڑتی ہے. تو وہی مروان بن حکم حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بن گیا، جس کو اور اس کے والد کو نبی الاسلام نے مدینہ بدر کروایا تھا. الموجم الکبیر طبرانی میں ملتا ہے. اب یہ ایک تکلیف دہ ٹاپک ہے، میں بار بار اس پہ تفصیلی بول نہیں سکتا. میں ورڈکٹ اپنی دیتا ہوں، جسے شوق ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لے، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے، تو وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا. رفع الیدین سے جب نماز ادا کرتا ہوں بریلویوں کی مسجد میں تو لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو دیکھنے دیں، ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ وہ دیکھتے رہیں. اور یہ آپ کے لیے ایک دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے. دیکھ رہے ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں جو صرف دیکھنے پہ اکتفا کیے ہوئے ہیں. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں صرف دیکھ رہے ہیں. باقی اگر آپ کو ان کی نظروں سے بھی کوئی ڈر لگتا ہے کہ یہ اس سے آگے نہ چلے جائیں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے جو میں نے اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ آپ گھر سے ایسے وقت میں نکلیں کہ آپ مسجد میں جوتیاں اتار رہے ہوں. وضو تو گھر سے کر کے نکلیں افضل بھی ہے، مسجد میں جوتیاں اتار رہے ہوں اور مسجد میں اقامت ہو رہی ہو نماز کی، تو آپ کو کوئی رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا. اقامت ہو رہی ہے، مسجد میں انٹر ہو، صف میں نماز پڑھے. اب جو نماز کے دوران آپ رفع الیدین کر رہے ہیں نا، تو وہ جو ایک دو ساتھ کے لوگ ہیں بس وہی دیکھ رہے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوری مسجد تو ایسے کر کے نہیں دیکھ رہی، نہ کسی کو ٹینشن ہے کہ سارے ایک بندے کو دیکھ رہے ہیں عجوبہ سمجھ کے، تو وہ تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا. اور جیسے ہی سلام پھرے آپ چپ کر کے مسجد سے باہر نکلیں، گھر میں جا کے سنتیں ادا کریں، اور سنت بھی ہے اور افضل بھی ہے. ہاں بخاری مسلم حدیث ہے، مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرتا ہے. سنت مسجد میں پڑھنے کا صرف جواز ہے، سنت بھی یہی ہے اور افضل بھی ہے کہ گھر میں پڑھیں. اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اپنی نفلی نمازوں کا کچھ نہ کچھ حصہ گھروں میں ضرور ادا کیا کرو. یہاں پہ اب حکم بھی آ گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. اور گھروں کو قبرستان مت بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھا کرو. تو آپ یہ کر لیا کریں تو اس طرح معاملات آسان ہوں گے. باقی مسجد میں کبھی بھی کوئی تبلیغ کا سلسلہ شروع نہ کریں، مہربانی کریں مسجدوں کو ان تبلیغوں سے آزاد رہنے دیں، کیونکہ یہ فرقوں کی مسجدیں آپ کو تبلیغ نہیں کرنے دیں گے. تبلیغ کی جو جگہ ہے نا، معذرت کے ساتھ، اس دور میں چونکہ پرفتن دور ہے، اس میں تبلیغ کی جگہ آپ کے اپنے گھر کی بیٹھک ہے. نہ آپ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کریں، نہ آپ مسجدوں میں تبلیغ کریں، ورنہ بے نمازی بھی آپ پہ ٹوٹ پڑیں گے. چرسی پوڈری لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، وہ بھی رفع الیدین کرنے پہ آپ کے دشمن مان جائیں گے، اور وہ آ کے آپ کے ماں باپ کو تھریٹ کریں گے کہ جی تہاڈے منڈے نوں کیوں ہو گیا. منڈا جدو تک نماز نہیں سی پڑھتا کچھ نہیں سی ہویا، جی نماز رفع الیدین سے شروع کی تو منڈے نوں کیوں ہو گیا جی. اس لیے نا اپنے گھر والوں کے لیے بھی ازمائش نہ بنے. میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا آج سے آلموسٹ 5-6 سال پہلے ریکارڈ اسی لیے کروایا تھا کہ آپ کو ساری یہ حکمت کی باتیں سمجھا دوں. جو آپ نے ذلت کاٹ کے سمجھنا ہے نا، وہ میں نے اس میں سمجھا دیا ہوا ہے کہ دعوت کا کام آپ نے کرنا کیسے. اگر مزاق میں بیوی کو امی کہنا کیسا ہے؟ امی کیا ہے، ماں بھی نہیں کیا، امی کیا ہے، یہ کیڑا مذاق ہے جی امی. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر آپ وہ کفارہ ادا کریں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، پارہ نمبر 28 کے اندر کفارہ تو بہرحال وہ معاف نہیں ہوگا. ویسے تو نبی الاسلام سے پہلے تو اسٹیبلش تھا، اسے کہتے ہیں زہار کرنا، زوئیں اردو میں اور عربی میں غا غا ہا الف را اور زوئیں کے نیچے زوا کے نیچے زیر ہے زہار کرنا. زمانہ جاہلیت میں زہار اکویلنٹ ٹو طلاق ہوتا تھا لیکن اسلام نے ایک سٹیپ آپ کا طے کروا دیا کہ اس کو اکویلنٹ ٹو طلاق نہیں مانا جائے گا. لیکن سورۃ المجادلہ کے سٹارٹ ہی میں اس کے اگینسٹ پھر کفارہ آ گیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. پہلے زمانوں میں تو تھا طلاق ہو جاتی تھی, اسلام نے کہا طلاق نہیں ہوگی لیکن آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے. کفارہ وہ ایک غلام آزاد کریں گے, وہ نہیں کر سکتے تو آپ نے 60 روزے مسلسل رکھنے والا, وہ پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے سورۃ المجادلہ کے اندر. تو یہ کام تو آپ کو کرنا پڑے گا, 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا, اگر وہ بھی نہیں تو پھر آپ نے 60 روزے رکھنے ہوں گے. پارہ نمبر 28 کے شروع میں اس پہ میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے بیوی کو ماں کہنا, وہ آپ دیکھ لیں. بہرحال یہ جو ہے نا یہ مذاق میں اس طرح کے کام نہ کیا کرے. البتہ ایک ویسے بندہ ایک محاورتن جو لفظ بولتا ہے نا اس کے اوپر کوئی قدغنی آتی ہے, جس طرح کوئی اپنی بیوی سے تنگ ہے اور اسے کہتا ہے تو میری بیبے نہ بن, اور بیبے یعنی ماں کو یا بیبے کہا جاتا ہے نا, یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ پہ اس طرح حکم چلا رہی ہو گویا کہ میری ماں ہو. تو یہاں پہ جب ماں کا لفظ بولا جا رہا ہے نا تو یہ عرف عام میں اس ماں کے لیے نہیں بولا جا رہا بلکہ ایک جسٹ اس کو سمجھانے کے لیے سختی کے طور پہ بولا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی نہ بولیں کوئی اور لفظ یار آپ ڈھونڈ لیں, ماں والا معاملہ جو ہے نا وہ چھوڑ دیں. البتہ وہ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے تم مجھ پر ایسے ہی حرام ہو جس طرح ماں مجھ پہ حرام ہے. ٹھیک ہے, یہ آج بھی کوئی بولتا ہے نا تو طلاق اس سے نہیں ہوگی لیکن بہرحال وہ کفارہ اسے ادا کرنا پڑے گا. ایک غلام جو آج کل ابسلیٹ ہو چکا ہے, نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا, اور اگر یہ نہیں ہے تو 60 مسلسل روزے رکھنا, تو وہ اس کے بغیر وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ جا نہیں سکتا. ہاں یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا. آپ کہتے ہیں کہ حق نوجوان جلدی تسلیم کرتے ہیں, یہ تو واضح ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی جو عقیدہ مل جائے اس پر انسان ٹھہر جاتا ہے, تو ان بزرگوں کا کیا قصور جن کو جوانی میں دعوت موصول نہیں ہوئی؟ کیا بڑی عمر میں صدیوں کا عقیدہ چھوڑنا مشکل نہیں؟ کوئی مشکل نہیں, اگر اپنی آخرت کی فکر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ بڈھے بابے دھوکہ دے سکتے ہیں, مجھے نہیں دے سکتے, اللہ کو بھی نہیں دے سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی, جس بابے کو 60 سال کی عمر تک یہ تو پتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہے, اس کے سامنے چشتی رسول اللہ آ جائے اور آپ کہیں گے اس کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کفر ہے کہ نہیں, صرف ایک لفظ بدلنے سے سمجھ آیا ہوا ہے مکار بنا ہوا ہے, بڑا کنہ بنا ہوا ہے. لیکن وہ کنہ بن کے صرف اپنے بچے کے سامنے یا آپ کے سامنے اپنی جھوٹی عزت قائم کرنے کے لیے ہر درمی پہ اترا ہوا ہے, اللہ کے سامنے چمڑی اترے گی اس کی, اور اپنے سامنے بھی وہ مجرم ہے اسے پتا ہے. جتنے بابے چینج ہوئے ہیں نا ان سے آپ ذرا پوچھ لیں کہ آپ کو پہلی دفعہ بات سمجھ آ گئی تھی تو پھر آپ کو اتنا عرصہ کیوں لگا, وہ آپ سے یہ کہیں گے سمجھ تو آ گئی تھی لیکن ہم یہ سوچتے تھے. تو جب آپ سوچ رہے تھے تو یہ شیطان کے ہتھے آپ خود سے چڑھے ہوئے تھے, اللہ نے آپ کو پہلی دفعہ ہی بات سمجھا دی تھی. میں نہیں اس بات کو مانتا کسی کو بات سمجھ نہیں آتی, اور جس طرح میں نے بات سمجھائی ہے اس طرح تو کوئی بیوقوف آدمی بھی نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ میں نے آپ کے اصول کے اوپر سمجھائی ہے. یعنی میں نے جب دیوبندیوں سے پوچھا تمہیں بریلویوں سے کیا مسئلہ ہے, وہ بھی انفی تم بھی انفی, ایک باب تم دونوں کا فقہ ایک, وہ کہتے ہیں بریلوی قبر پرست ہے, یہ کہتے ہیں جی قبروں سے بھی ملتا ہے. تو میں نے جب بتایا کہ بھی قاسم نوطوی مرنے کے 6 سال بعد قبر سے نکل کے دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا خواب میں نہیں بیداری میں, ہوں تمہیں گل نہیں سمجھ آ رہی. اس کے بعد اگر کوئی شخص یہ کہ مجھے پتا نہیں چلا, بریلوی تو کہہ سکتا ہے مجھے پتا نہیں چلا کیونکہ یہ مثال میں نے دیوبندی اگر کر رہا ہے تو مکاری کر رہا ہے. اس طریقے سے جب ایک بریلوی سے پوچھا کہ بھی تمہیں دیوبندیوں سے کیا مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں ان کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں, اشری تھانوی نے وہ کلمہ اپنا انڈورس کیا تھا. اور میں بریلوی کو کہتا ہوں یار یہ تو اشرف علی رسول اللہ تو تھا بالکل, وہ بھی کفری کلمہ ہے لیکن یہ چشتی رسول اللہ نکل آیا. اب یہ جو مکار بیٹھا ہوا ہے تو اس کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ چشتی رسول اللہ بھی غلط ہونا چاہیے. اس کے بعد وہ کہے نہیں نہیں وہ تو 90 لاکھ نو کلمہ, اور چھڈ 90 لاکھ نو, اے 10 کے کفر ہے کہ نہیں, کتاباں تبدیل, چھڈ کتاباں تبدیل ہو گئی. آل حضرت نے بھی سبا سنابل دی تعریف کی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, چھڈ کتنے جائیں گا, بالکل تنوع آخری درجے تک چھوڑ کے آواں گا. جب بالکل سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس کے باوجود نہیں جب مان رہے تو آپ کیا سمجھیں گے یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. میں بالکل اس بات کو نہیں مانتا ان کو سمجھ نہیں آتی. ہاں ہمارے اس پلیٹ فارم سے پہلے اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تھی اس پہ اس کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. میری ویڈیوز دیکھنے کے بعد کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ منو کال سمجھ نہیں لگی. سمجھ لگی ہے, بڑی صحیح سمجھ لگی ہے اور تائیں تڑکا بھی لگیا ہوا ہے. ہاں ورنہ تو اتنے لوگ بولتے ہیں کسی کا تڑکا نہیں ہے. انجینئر کا تڑکا کیوں سارے نو لگ گیا؟ کیونکہ انہیں پتا ہے اتنی معقول بات کر رہا ہے کہ ایک کام پہ گیا ساڑھے پھر کے نا. دنیا کا ہر عالم, دنیا کا ہر محقق اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھے ہوئے ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف میں نے ضرور ریکارڈ کرانا ہے. میں اپنے رب سے توفیق مانگ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں نے اس کا راز ضرور کرنا ہے. تو رب کو یہ توفیق مانگ کہ میں قرآن و سنت خود بھی چلنا ہے, لوگوں کو بھی چلانا ہے. ہر بندے کا مقصد یہ ہے. آپ سارے علماء جتنے یہ یوٹیوب پہ آئے ہوئے مجھے بتائیں, ان کی 100 ویڈیوز ہیں نا تو 80 میرے بارے میں ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو بھول ہی گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری عوام کو بھی ہماری دو رویے پتہ چل گئی. تو میں تو اس بات کو مانتا نہیں ہوں. علی بھائی میں گورنمنٹ سکول ٹیچر ہوں, بچوں کو تعلیم القرآن پڑھاتا ہوں اور اپنی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو قرآن سننے سے جوڑوں, لیکن بچوں کے والدین سے بہت نیگیٹو تاثرات آتے ہیں. حتیٰ کہ ایک دو دفعہ تو وہ سکول آ کر زبان درازی بھی کر گئے. اگر تو آپ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اس سکول میں اپوائنٹ کیے گئے ہیں پھر تو آپ ضرور قرآن کی تعلیم دیں. اگر آپ میتھ پڑھانے کے لیے ہیں تو مہربانی کر کے میتھ ہی پڑھائیں, قرآن نہ پڑھائیں, وہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اور یہ اپنے شعبے کے ساتھ خیانت ہے کہ کوئی شخص فزکس پڑھانے کے لیے پروفیسر ہے کالج کے اندر اور ساتھ وہ اسلام پر آڑا ہے. کیونکہ اگر تسی اسلام پڑھاؤ گے تو اللہ کے بندوں پھر ایتھیسٹ انگریزی پڑھانے آیا رچرڈ ڈاکنز کی کتاب کا بھی تعارف کران گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ رچرڈ ڈاکنز کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن کا تعارف کیوں کروا رہے ہیں؟ سرکار تسی بھی تو اتنے بہ کے اسلام سکھا رہے ہو نا. اسلام ضرور سکھائیں کالج یونیورسٹیز میں نہیں, اپنے گھروں میں. کالج یونیورسٹی میں آپ نے وہ چیز جس کی آپ تنخواہ لے رہے ہیں آپ بس وہ کام کریں, اس سے آگے آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے, ورنہ اس سے دنگا و فساد کھڑا ہوگا. البتہ اگر کسی اسکول اور کالج میں قرآن کی تعلیم کے لیے کوئی پیریڈ ہے جس میں آپ نے بچوں کو قرآن کا ترجمہ پڑھانا ہے, اس میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھائیں اور اس کو ایسے طریقے سے کنوے کریں وہ تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اسلامیات کے اندر جو کورس کے اندر لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے اگر آپ کو چیز داخل کریں گے دنگا و فساد کھڑا ہوگا. کاش ہم کسی ایسے مسلمان ملک میں ہوتے کہ جہاں اس پہ یہ فساد نہ ہوتا, تو پھر ہم آپ کو کہتے کہ ٹھیک ہے یار آپ کر لو, لیکن اس طرح کریں گے اس کے ساتھ نقصانات زیادہ جڑے ہوئے. کاش ہم ایسے اسلامی ملک میں ہوتے جہاں مسجد کے اندر درس قرآن ہو سکتا, لیکن یہاں مسجدوں میں فرقوں کا درس ہو سکتا. اس لیے اپنے گھروں میں کام کریں, یہ کام چھوڑ دیں. قرآن میں اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کو مومن مردوں کے لیے حلال قرار دیا گیا, مگر دوسری طرف قرآن میں مومنین کو تاکیدگی کی گئی کہ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کریں. جی وزاد میں نے اس کی کافی دفعہ کی ہے میرے بھائی. قرآن بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں فرق کرتا ہے. سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ آپ نکاح نہیں کر سکتے مشرکہ کے ساتھ, لیکن سورہ المائدہ فائنل سورت ہے. سورہ بقرہ تو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے نا, سورہ مائدہ جو ہے وہ شریعت محمدیہ کے فائنل احکامات ہیں. سورہ مائدہ کی کسی شرعی حکم کو کوئی اور سورت کی کوئی آیت منسوخ نہیں کرتی, سورہ مائدہ ہی فائنل ہے. سورہ مائدہ میں سٹارٹ ہی میں اللہ تعالی نے فرما دیا آج کے دن تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا بھی حلال کر دیا گیا جو ذبیحہ ہو اللہ کے نام کا, ان کی عورتیں بھی حلال ہو گئی. لہذا سورۃ البقرہ کی جو وہ آیت تھی کہ مشرک مرد و عورت کے ساتھ مسلمان نکاح نہیں کر سکتے, اس میں ایک ایکسیپشن قرآن میں آ گئی کہ اگر وہ مشرک آسمانی مذہب کا ماننے والا ہے یعنی جیوز اور کرسچنز میں سے ہے تو اس کی اللہ نے قرآن میں اجازت دے دی. فائنل سورت سورۃ المائدہ ہے. ویسے تو یہ ناسخ و منسوخ نہیں ہے, یہ ایکسیپشن ہے. وہ حکم آج تک باقی ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا, لیکن اس مشرک سے مراد ادر دین اہل کتاب ہے. ایک صحابی کا تفرد ہے اس میں, عبداللہ بن عمر کا. وہ بخاری میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے تھے میرے نزدیک اس سے بڑا کوئی شرک نہیں کہ کوئی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے, لہذا وہ اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح کو بھی حرام سمجھتے تھے سورہ البقرہ کی آیت کی وجہ سے. لیکن یہ اجماع صحابہ کے خلاف ہے. اسی لیے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ ابن عمر کا یہ موقف نقل کر کے صحیح بخاری سے باقاعدہ اس میں بحث کی ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ موقف جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، صحابہ کرام میں سے کسی نے یہ مطلب نہیں لیا اور لاجیکلی یہ مطلب بنتا بھی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر کو یہ بات پتا ہونی چاہیے تھی، یقیناً انہیں پتا ہوگی، اوور لک ہو گئی کہ اگر قرآن یہود و نصارہ کے شرک کا ذکر خود کر رہا تھا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، تو قرآن تو خود مان رہا تھا کہ جیوز اور کرسچن شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، تو مراد یہ کہ وہ اہل کتاب مشرک ہے۔ لہذا اہل کتاب مشرک اور بت پرست مشرک کے اندر اللہ نے فرق کر دیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تم بھی جو کلمہ کو مشرک ہیں اور جو کافر مشرک ہیں، ان میں فرق کرو۔ اللہ نے اتنا بڑا فرق کر دیا، مشرک تو دونوں تھے لیکن اللہ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی اجازت دی۔ یعنی یہودوں نے سارا کی بچیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے، ہاں سنی کسی شیعہ بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ان کی کتنی مت ماری ہوئی ہے آپ ذرا دیکھیں۔ یعنی یہاں پہ دین بھی ایک، ٹھیک ہے، اس کے باوجود انہوں نے اتنا سینسٹیو اس مسئلے کو بنا دیا کہ سنی شیعہ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن یہ لوگ کس ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں؟ اسلام میں تین جہانوں، یعنی ایک جہاں ہم موجود ہیں اور ایک عالم برزخ آخرت، اور عالم برزخ کو قبر کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، مگر وہ تو جہاں ہی اور ہے۔ اس کے متعلق ذرا وضاحت فرما دیں، جوید احمد غامدی صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، لیکن وہ حدیث پر بحث کرتے ہیں۔ حدیثوں کو تو چھوڑ دیں جی، میں نے تو 10 قرآن سے آیات پیش کی ہیں میرے بھائی، آج سے 10 سال پہلے میری اس پہ ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، مسئلہ 117A عذاب قبر سے متعلق 10 آیات، اور 117B عذاب قبر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں۔ اس میں وہ میں نے دونوں کو الگ اس لیے کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث سے کوئی چیڑا ہے تو وہ پہلے والا لیکچر دیکھ لے، اس میں میں نے قرآن سے مقدمہ کلیئر کیا۔ مقدمہ یہ ہے کہ قرآن برزخ جو ہے نا انسین بیریئر کو کہتا ہے، اور قبر برزخ میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے سے لے کے آخرت کے دن تک برزخ ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی آخرت میں عذاب ہوگا چونکہ حساب و کتاب آخرت میں ہے، تو یہ اصول بھی میں نے ان کا قرآن سے توڑ دیا ہے۔ قرآن میں تو عذاب کی 4 قسطیں بیان ہوئی ہیں، نمبر 1 دنیا کی زندگی میں، سورہ سجدہ میں، کہ تمہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں گے تاکہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ نمبر 2 جو سورۃ الانعام میں باقی صورتوں میں آیا ہے کہ جو گنہگار ہیں ان کی موت کے وقت ان کے چہروں اور پیٹھوں کے اوپر ہتھوڑے مارتے ہیں فرشتے، ابھی آخرت کا دن تو قائم نہیں ہوا تو ان کا حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں، عذاب یہیں شروع ہو گیا۔ اور تیسری قسط وہ بھی قرآن میں آیا کہ فرعونی صبح شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، اور چوتھی قسط جس کو سارے مانتے ہیں وہ آخرت میں حساب و کتاب کے بعد ہے۔ یہ جو تیسری قسط ہے نا کہ فرعونی صبح شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں حالانکہ ابھی آخرت قائم نہیں ہوئی، اس کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں چیپٹر کی ہیڈنگ بنایا ہے۔ عذاب قبر کا جو چیپٹر بند ہے نا اس کے اوپر انہوں نے یہ آیت لکھی ہے کہ یہ آیت ثبوت ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ قبر اس لیے بولا جاتا ہے کہ عمومی بات ہے، قرآن میں نہیں ہے اماتہ فاقبرہ، انسان مرتا ہے اور اسے قبر ملتی ہے، تو کیا ساروں کو قبر ملتی ہے؟ تو قرآن جھوٹا ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ، نہیں، عموماً قبر ملتی ہے۔ وہ قبر مچھلی کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، شیر کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، سمندر کی گہرائی بھی ہو سکتی ہے، زمین میں راک کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، ایئر کریش میں راک کا بکھرنا بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری قبریں ہی ہیں، اس لیے اس کو کمبائنڈ آپ برزخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ غامدی صاحب کو یا مجھے چھوڑیں، قرآن و سنت کے دلائل کی بات کیا کریں، وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اللہ نے ہر چیز کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، یہ بات سچ ہے، تو خواجہ سرا کا بھی جوڑا ہونا چاہیے۔ اور ان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے، مرد کی طرح یا عورت کی طرح؟ یہ میرے بھائی پیورلی ایک سائنٹیفک ایک چیز ہے، اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ ٹرانسجینڈرز اور ساتھ میرا نام لکھے، 25-30 منٹ کی ویڈیو ہے، میں نے ان کے سارے احکامات بیان کیے ہیں، اور اس میں آپ جوڑا تو آپ یہاں ٹرانسجینڈر کی بجائے لکھیں فرشتوں کا بھی کوئی جوڑا ہونا چاہیے، ان کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا, فرشتوں کا کوئی جوڑا ہے نہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا ہوئی ہے, اس سے مراد ہے عموماً, ایکسیپشن تو اللہ نے ہر چیز میں رکھ دی ہوئی ہے, کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو فرشتوں کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے, وہ بھی تو مخلوق ہے. حضرت جبرائیل کی کوئی بیوی نہیں ہے, نہ حضرت جبرائیل کا کوئی خاوند ہے, نہ وہ مردوں کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نہ عورتوں کی, وہ ایک علیحدہ سے ایک مخلوق ہے. تو وہ عموماً بات کی جا رہی ہوتی ہے. باقی یہ جنازے کی بات کرنا یا احکامات, تو وہ سائنٹیفکلی یہ ڈٹرمن کیا جائے گا, جو اس طرح کا خواجہ سرا یا مخنث کہہ لیں اسے, وہ مردوں کے زیادہ قریب ہے اس کے اوپر مردوں والے احکام لگیں گے, جو عورتوں کے زیادہ قریب ہے اس پہ عورتوں والے احکامات لگیں گے. باقی آپ ویڈیو دیکھ لیں. پچھلے درس میں آپ نے کہا کہ فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت جو نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کی دلیل ہی یہ کہ نبی علیہ السلام ملاتے تھے. دلیل اس نے دینی ہے جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا. نبی علیہ السلام نے, میں نے اس میں ہی دلیل دی تھی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ قرآن پڑھو جتنا مقدر ہو سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھنا ہے پہلی دو رکعتوں کے اندر. اجماع امت ہے جی, دلیل احادیث تو ہیں, اجماع ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اختلاف جو ہے وہ آخری دو رکعتوں کے بارے میں ہے, اور وہ بھی اختلاف افضلیت غیر افضلیت کا. نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں آیا کہ آخری دو رکعتوں میں سورت ملائی بھی ہے, اور حدیث میں یہ بھی آیا بخاری مسلم میں کہ نہیں بھی ملائی. تو لہذا یہ افضلیت غیر افضلیت ہو گیا. باقی جو اختلاف آیا حنفیوں کا موقف ہے اور اہل تشیعوں کا کہ آخری دو رکعتوں میں تین بار سبحان اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ اختلاف ہے. پہلی دو رکعتوں میں کسی کا بھی اختلاف نہیں, دلیل کی ضرورت ہی نہیں. نبی علیہ السلام پر ایک محفل میں ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے, تو کیا حدیث کی کتاب پڑھتے وقت بھی ایک دفعہ دروشی پڑھ لینا کافی ہے؟ ہاں جی, ایک دفعہ پڑھ لینا کافی ہے, اجماع اس پہ, کیونکہ وہ مسند عمل میں حدیث ہے نا کہ جو لوگ کسی مجلس میں جمع ہوتے ہیں اور بغیر ذکر و درود کے منتشر ہو جاتے ہیں, قیامت کے دن جنت میں بھی پہنچ گئے انہیں حسرت ہوگی, حدیث فضل الصلاۃ علی النبی میں بھی ہے. تو وہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیا تو کافی ہے. تو ہم تو بے شمار پڑھتے ہیں, سٹارٹ ہی اس سے لے رہے ہوتے ہیں. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کس نے سجدہ کیا؟ جی میں تو ادھر موجود نہیں تھا, مجھے تو نہیں پتا کس نے سب سے پہلے سجدہ کیا. ویسے پبلکلی مشہور ہے کہ جی حضرت جبرائیل نے کیا, تو میرا تو خیال ہے ایسی کوئی تفصیل قرآن و سنت میں نہیں آئی ہے. قرآن میں تو اتنا ہے کہ سب کے سب گر پڑے سجدے میں. تو مائکرو سیکنڈز کا کوئی فرق ہو سکتا ہے, وہ میں تو نہیں حساب رکھ سکتا. تو واللہ عالم. حضرت آدم کو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا؟ نہیں جی, کوئی کہیں نہیں ملتا. حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, سورۃ الحجر میں آیا ہے, سورۃ الاعراف کے اندر آیا ہے, سورہ سعد کے اندر آیا ہے, اور باقی سورتوں میں مختصراً بیان ہوا ہے. مٹی کے ساتھ پیدا کیا, نور کے ساتھ تو فرشتے تخلیق ہوئے ہیں. مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور کے ذریعے اور جنات کو آگ کے ذریعے اور انسانوں کو مٹی کے ذریعے پیدا کیا. اور اس کا جو یہ والا حصہ ہے تو قرآن میں بھی آیا نا, سورۃ الحجر میں, سورہ الرحمن میں, خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار. قرآن میں آ گیا نا کہ ہم نے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور آگ کی لپٹ سے, جو اس کا ان سین جو ایک گرمائش والا حصہ ہے جو فلیم کے اوپر ہوتا ہے, اس سے پیدا کیا. اما ہوا کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ اسی سے جوڑا بنا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور پھر ان مرد و عورت سے کثیر تعداد میں مرد و عورت اس زمین کے اوپر بسا دیے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ٹیڑی پسلی سے, حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا اما ہوا کو. عورتوں کی نماز مردوں کی طرح ہی ہوتی ہے یا سمٹ کر پڑھیں گی؟ یہ سمٹ کے پڑھنے والی روایتیں جو سنن کبری البیہقی حکیم ہے یا مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں, وہ اتنی کمزور ہیں کہ خود حنفی بھی مانتے ہیں کہ روایتیں کمزور ہیں لیکن تلقی بالقبول حاصل ہے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ مین سٹریم کی چھ سنیوں کی جو کتابیں ہیں بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, کسی میں الگ سے کوئی چیپٹر نہیں عورتوں کی نماز کا. ہاں عورتوں کے مسائل الگ سے ذکر ہیں, حیض کے, نفاس کے, غسل کے اعتبار سے بھی, ہر چیز, نماز کے معاملے میں کوئی نہیں ہے. تو مردوں کی طرح ادا کریں گی. باقی جو کہتے ہیں پردے کا ایشو ہے, میرے بھائی سمٹ کے بھی مردوں کے سامنے عورت نے پھر بھی نماز نہیں پڑھنی. پردہ تو ایک الگ سے چیز ہے, اس لیے عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی. وہ سمٹ کے پڑھے یا مردوں کی طرح پڑھے, مردوں کے سامنے وہ نہیں پڑھ سکتی. یہ جو بہانہ لیا ہوا نا کہ اس میں پردہ زیادہ ہے, پردہ زیادہ ہے میرے بھائی, مردوں کے سامنے تو ہم نے نماز پڑھنی نہیں ہے, تو ہماری بلاس ہے کہ پردے میں پڑھ رہی ہیں بغیر پردے کے پڑھ رہی ہیں. کھاتے ہوئے کیا عورت منہ کا پردہ کرنا لازمی, یعنی لوگوں کے سامنے جب وہ کھا رہی ہے تو آپ وہ ایسی جگہ پہ لے کے بیٹھے نا جہاں پردے والا ایشو نہ ہو. ظاہر ہے وہ کھاتے ہوئے منہ کا پردہ کرنے میں تو ایک تردد تو ہے, ظاہر ہے وہ اس کا وہ نقاب بھی گندا ہو جائے گا اس میں. ہاں اگر کوئی ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے تو اس کے لیے تو کسی عورت کو پردہ ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ یوں کر کے کھا لیتی ہے. بلکہ میں بھی کئی بار اس طرح ہی کھا رہا ہوں, تو میں تو عموماً ماسک میں بھی یوز کرتا ہوں, تو مجھے بھی اب عورتوں کی طرح عادت ہو گئی ہے کہ میں ایسے کر کے کھا لیتا ہوں اندر سے. وتر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہاں مانگ سکتے ہیں اگر آپ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں, وتر میں صحابہ سے ثابت ہے. لیکن عام جو عشاء کے وتر ہیں اس میں ہاتھ باندھ کے یا ہاتھ کھول کے جس حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اسی حالت میں دعا مانگیں. آپ کہتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرو, لیکن ایک آدمی جو باہر کماتا ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کیسے کرے؟ وہ تو اپنی بیوی سے ہی کروا سکتا ہے. ہائے میں صدقے جمع. آگے میں آپ سے پوچھ لوں کہ بیوی اپنے ماں باپ کی خدمت کس سے کروائے؟ وہ اپنے خاوند کو ہی کہہ سکتی ہے, پھر کیا کرو گے؟ بیوی بغیر ماں باپ دے وہ کیسے؟ بس اے ایک ٹائم قیامت تک ہے جواب لے کے آنا ہے کہ آپ کی بیوی کا جو ماں باپ ہے اس کی خدمت اگر آپ کر سک رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی. اور باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں گھر سے باہر ہوتے ہیں, گھر آتے بھی تو ہیں نا. بس خدمت سے یہ تو نہیں مراد کہ آپ نے ہر وقت ماں باپ کے آگے یوں کر کے بیٹھے رہنا ہے. خدمت یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں, کھانے پینے کے لیے ان کا اہتمام رکھیں, جیب خرچ دے دیں انہیں, شیلٹر پرووائڈ کیا ہو, یہی خدمت ہے نا. اب آپ یہ کہتے ہیں جی وہ کپڑے دھلوانے ہیں میں نے اپنی بیوی سے, تو ٹھیک ہے اپنے بیوی کے ہاتھ پاؤں آپ دبائیں رات کو آ کے اور وہ راضی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے, باقی اس کی تو ذمہ داری نہیں ہے. آپ خود نہیں دھو سکتے, ٹھیک ہے مارکیٹ سے پیسے دے کے دھلوا لیں, ہفتے میں ایک دفعہ تو آپ دھو ہی سکتے ہیں, آج کل تو واشنگ مشینز ہیں. تو بوڑھے ماں باپ کے کپڑے کتنے ہوں گے, خود دھو لیں. ہاں اگر آپ بیوی سے اس کے اوپر کوئی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتی ہے الگ بات, زبردستی تو آپ نہیں کروا سکتے. البتہ بیوی نے آپ کے جو ریلیٹڈ کام ہیں وہ تو کرنے ہیں. اب یہ بعض بیویاں یہ کہتی ہیں نا کہ خاوند کی خدمت بھی میرے اوپر کوئی نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. دوسری طرف تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا غلام مانگنے کے لیے گئی تھی, وہ جو حضرت علی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر جو نشان پڑ چکے تھے کمر پہ مشکیزے اٹھانے کی وجہ سے, چکی چلانے کی وجہ سے ہاتھوں میں, تو وہ چکی جو چلاتی تھی یہ تو نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے لیے آٹا اس میں پیس رہی ہوتی تھی, حضرت علی اپنا آٹا آگے خود پیستے تھے. ظاہر ہے گھر کے کام عورت نے دیکھنے ہیں اور باہر کے جو معیشت ہے اکانومی کو مرد نے جو ہے وہ ہینڈل کرنا ہے, یہ دونوں مل جل کے ہوں گے نا, تو اسی طرح ہی معاملات چلنے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا تو وہ کیوں کہتا ہے کہ دعا کرو تم پر تمہاری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالوں؟ دعا اللہ کو پسند ہے. مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو مقام محمود تو مل چکا ہے نا قرآن میں, عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو ہم ہر اذان کے بعد حضور کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو اس مقام پر فائز کر جس پہ وہ خود کر چکا ہے؟ اور بخاری میں حدیث ہے کہ مقام وسیلہ ایک ہی شخص کو جنت میں ملنا ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ میں ہوں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, لوگوں کا خطیب بنوں گا, میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے میں ان کا سردار ہوں, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی کو مقام وسیلہ عطا فرما. اللہ کو دعا کرنا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو. اچھا اس مانگنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی تکلیف ٹل جاتی ہیں, آپ کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں, اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو وہ دعا ایسے عبادت اور نیکیوں کے سٹور ہو جاتی ہے قیامت کے دن کے لیے. جو جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے کہ دعا رد ہی نہیں ہوتی, تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں, یا جو مانگا وہ مل گیا, یا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی اور بہتری فرما دیتا ہے یا وہ سنبھال کے رکھ دی جاتی ہے. تو دعا خود ایک عبادت ہے, آپ دعا کو ہلکا نہ جانیں. جس طرح آپ سنت اذکار یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ثواب ملتا ہے, دعا کرنے سے بھی ثواب ملتا ہے. یہ خود سے بھی ایک عبادت ہے, یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. دیکھیں دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو وہ ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ وہ بادشاہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے مانگو. اور پروٹوکول کو نہیں رکھا ہوا, اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. تو یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو دعا پسند ہے. ایک دوست, ایک بندے کا نام لکھا ہوا ہے, اتوار کو ڈیوٹی کی وجہ سے ملاقات کرنے سے قاصر ہے, ان کو جمعے کی چھٹی ہوتی ہے. جی جمعے میں بھی ہم دو تین دفعہ ملاقات کر چکے ہیں اللہ کے فضل سے, بڑی عید کے موقع کے اوپر جمعے کا ہمارا پروگرام ہوا تھا, 12 ربیع الاول چکے اتوار کو آئی تھی, وہ ہمارا جمعے کو پروگرام ہوا تھا. یہ تو میں نے آپ کو علمی جواب دے دیا کہ جمعے کے پروگرام یہاں پہ ہو چکے. اب رہ گیا یہ پھکی والا جواب, تو وہ یہ سنے پورے ملک کو اتوار کی چھٹی ہوتی ہے, چند لوگوں کی وجہ سے ہم اتوار کا تو معاملہ ختم نہیں کر سکتے کیونکہ کالجز میں یونیورسٹیز میں چھٹی اور دفتروں میں عموماً اتوار کو ہوتی ہے. اور آخری پھکی یہ ہے کہ اگر ان کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اپنے کسی رشتہ دار کی اتوار والے دن نہ کوئی شادی اٹینڈ کی ہوگی نہ کوئی ولیمہ اٹینڈ کیا ہوگا. ان منہ اٹ کے بیٹھ گئے, ہاں اگر نہیں کیا ہوا تو میں مل لوں گا لیکن قرآن پہ لفظ دیں گے, اور اگر کیا ہوا ہے تو سرکار پھر اتوار نہیں آؤ گے. ظاہر ہے آپ کے لیے وہ اہم ہے نا, اگر یہ ملنا اہم ہوگا تو آپ اتوار کو آ جائیں گے. میں تو روزانہ یہاں بیٹھ جاؤں نا تو پوری دنیا سے آ کے میں ایک خانقاہ بنا لوں گا, لیکن پھر میں دین کا کام نہیں کروں گا, یہی کام کروں گا. تو مجھے آپ اس مصیبت میں نہ ڈالیں, شکر کریں یہ اتوار کا بھی پروگرام چل رہا ہے. اور یہ ایکسکلوسیولی یہ میری آپ سمجھ لیں ویٹو پاور کی وجہ سے چل رہا ہے, ورنہ یہ تین مرڈر اٹمپٹس جو ہو چکے ہیں نا پہلے کے بعد ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ ویڈیو ریکارڈ کرایا کریں, قسمہ نو کھان نا جنہیں ملنا ہے ویڈیو چیز سکے جو میرے قریبی لوگ ہیں. یہ میں نے زبردستی یہ پروگرام رکھا ہوا ہے پبلک گیدرنگ, ورنہ مجھے بتائیں مجھے گیدرنگ کی ضرورت ہے؟ جو آپ لوگ ہیں تو میری ویڈیو دیکھ کے آئے ہیں نا, ابھی بھی اگر میں کسی کو نہ ملوں اس سے کیا میری ویورشپ پہ فرق پڑتا ہے؟ یہ دعوت کے کام پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ کیمرے پہ دیکھیں گے. تو یہ میں نے ان سے لڑ کے کہا ہوا کہ نہیں یار, ایک یادگار ہوتی ہے جو بندہ ادھر آتا ہے اس ماحول کو آبزرو کرتا ہے, اسے نہ اس چیز سے محروم کریں. پھر انہوں نے اگلا سٹیپ کہا کہ نہیں آپ یہ تو کر لیا کریں لیکن یہ تصویر نہ کھچوایا کریں, یہ ریڈ زون سے باہر باری بس سن کے چلے جائیں. اس میں بھی میں اکیلا اس حق میں تھا کہ نہیں یار آپ تلاشی لے کے اندر تصویر کے لیے آنے دیں, لیکن یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے. کوئی تصویر میرے ساتھ کھچواتا ہے جا کے فیس بک پہ لگاتا ہے تو چار بندے تو پوچھ ہی لیتے ہیں کہ اچھا یہ بھی گمراہ ہو گیا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پوچھے اور اس جھوٹے کو آپ گھر تک پہنچا کے آئیں, وہ انشاءاللہ قیامت تک جواب نہیں کبھی دیتے. وہ کلیم تو کرتے ہیں جب آپ پوچھتے ہیں نا بتاؤ اس میں کیا ہے, اے جی سنے ہیں. تو اس لیے یہ معاملات اللہ کا شکر ہے کہ اتوار والے دن بھی چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ پاسبل بھی نہیں ہے, اور یہ ہفتے میں ایک ہی پروگرام ہو سکتا ہے, دو کر بھی نہیں سکتے. اتنی زیادہ انتظامیہ, اتنے زیادہ سیکورٹی ایشوز, پھر پولیس کی انتظامیہ بھی اس میں انوالو ہوتی ہے, سارے معاملات ہیں. آپ کو پتا جو ہے کہ ہم عاشقان رسول کے ملک میں رہ رہے ہیں, ہاں میں یورپ امریکہ میں رہ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. آپ آمین اونچی کہیں تو آپ کو کوئی ہندو نہیں مسجد سے نکالے گا, مسلمان نکالے گا. لیکن یہ سارا عشق رسول یہاں ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں, یورپ میں سارے عاشق مر جاتے ہیں جا کے, ساروں کے ڈنگ نکل جاتے ہیں. یورپ میں تو کبھی کسی کو اونچی آمین کہنے کے اوپر کسی بریلوی نے نہیں نکالا. آدھی مسجدیں انگلینڈ میں پیروں کی ہیں جو یہاں پہ فتنہ بنے ہوئے پاکستانی امام کے لیے, وہاں تو یہ پیر کبھی اونچی آمین کہنے پہ یا رفع الیدین کرنے پہ یا چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ کسی کو مسجد سے نہیں نکالتے, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم نکل جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا دار لوگ ہیں, جہاں ان کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہونا وہاں یہ پھر بے دینوں کو گستاخوں کو بھی اپنی مسجد میں قبول کر لیتے ہیں جو ان کی نظر میں. اگر کوئی زمین انسان کاروبار کے لیے رکھے تو کیا اس پر زکات فرض ہوگی؟ جی وہ تو آپ کا مال تجارت ہے نا، کاروبار سے مراد یہ کہ پلاٹ آپ نے لیا ہوا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ رہائش ہو سکتی ہے اور آپ کی ذاتی رہائش تو ہے، وہ آپ نے ایکسٹرا خریدا ہوا ہے تو زکات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس سپوز 10 تولے سونا ہے، سونے پہ تو وہ زکات دے گا، وہ شعاری کرے آپ کی طرح، آپ سے مراد ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے تو وہ 10 تولے سونا بیچ کے ایک پلاٹ خرید لے. بعض اوقات تو پلاٹوں کی قیمت سونے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر وہ زکات ہی کو نہیں دے گا. نہیں، زکات ہے مال تجارت پہ، آپ کی جمع پونجی پہ، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، ڈائمنڈ کی شکل میں ہو، پلاٹ کی شکل میں ہو، گاڑیوں کی شکل میں ہو. ہاں جو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ کوئی زکات نہیں. گاڑی استعمال کرتے ہیں کوئی زکات نہیں، مکان آپ کے استعمال میں کوئی زکات نہیں. ونس آپ لدا سے بناتے ہیں نا جو چیزیں، ان پہ آپ زکات دیں گے. البتہ اگر آپ اس کو کرائے پہ ڈال دیں پھر بھی زکات اس پہ ختم ہو جائے گی، پھر صرف کمائی پہ ہوگی. رینٹ اے کار میں کار کے اوپر کوئی زکات نہیں ہے، کار کی کمائی کے اوپر ہے. مکان کرائے پہ دیا ہے، مکان پہ کوئی زکات نہیں، مکان کی کمائی کے اوپر ہے جو کرایہ مل رہا ہے. اور وہ بھی اس صورت میں ہے اگر آپ جوڑ لیں، ایک سال تک جڑا رہے 7.5 تولے سونے کی مالیت سے زیادہ، اگر جڑتا نہیں ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی زکات نہیں. اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہیں، S7 میں کوٹھی ہے ڈبل سٹوری، گراؤنڈ فلور پہ خود رہ رہے ہیں، فرسٹ فلور پہ کرایہ دار رکھے ہوئے، کرایہ کتنا جی 1.5 لاکھ، اسی سے نیچے والوں کا خرچ چلتا ہے. وہ کرایہ دار چلے جائیں تو ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے، غریب لیکن کروڑ پتی غریب کرایے سے چل رہے ہیں. تو وہ ساتھ ساتھ کھائیں گے تو کوئی زکات نہیں. اسلام کے مطابق انسان گستاخ رسول کب ہوتا ہے؟ جب فرقہ چھوڑ دے اپنا، گستاخ رسول ہو جائے گا. تو کوئی مسلمان بھی گستاخ رسول نہیں ہے جب تک کہ کوئی صراحتن گستاخی کر نہ لے، اللہ رسول کو گالی نہ دے لے، یا کوئی صراحتن گستاخانہ بات کو ڈیفینڈ نہ کرنا شروع کر دے. گستاخ رسول کی سزا اور گستاخ رسول لکھ کے میری درجنوں ویڈیوز کھلیں گی، اس میں میں نے اس ٹاپک کو بارہا ایڈریس کیا. جب تک آپ اسپیسیفکلی کوئی بات نہیں لے کے آئیں گے نا، اب میں آپ کو 1000 گالیاں گنواؤں کہ یہ نکالے گا تو گستاخ رسول ہو جائے گا، چھوڑیں. گستاخ رسول وہ ہے جو نبی الاسلام کو خود سے کوئی توہین امیز کلمات بولتا ہے آپ کی گستاخی کی نیت سے. ایک یہ ہے کہ وہ کسی کے ریفرنس سے بول رہا ہے، جس طرح اگر وہ کہتا ہے کہ جی منافقین یہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینے میں داخل ہوں گے تو ہم عزت والے ان ذلیلوں کو مدینے سے نکالیں گے، اللہ کے نبی الاسلام اور ان کے صحابہ کو ذلیل کہا، عبداللہ ابن ابی نے. تو اب یہ ہم کافروں کی طرف جب کوئی منصوب کوئی گستاخی کوٹ کرتے ہیں نا کہ کافر یہ کہتے تھے یا منافق یہ کہتے تھے یا کافر کہتے تھے، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جتنے گستاخانہ جملے ہیں کافروں کے ریفرنس سے، تو وہ ظاہر ہے اس سے زیادہ کہتے تھے. تو وہ ایک چیز الگ ہے، اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد. لیکن اگر کوئی شخص خود نبی الاسلام کو ایسے، اور وہ تو کوئی مسلمان خود تو نہیں کہہ رہا ہوتا نا، وہ کبھی بھی کہے گا تو کافروں کے حوالے سے بات کرے گا، یا جنہوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف رسول اللہ پڑھایا تو الٹیمیٹلی گستاخ تو اس حوالے سے ہو گئے نا، وہ رسالت کو تو چیلنج کر دیا، چاہے اس کا جتنا بھی دفاع کریں. یا گستاخانہ عبارتیں ہیں، جب ان کی توجہ دلائی جائے تو انہیں ان گستاخیوں سے توبہ کرنی چاہیے. پروفیشنل فقیروں کو پیسے نہ دینا تو گناہ نہیں ہے، میرا تو خیال ہے ان کو دینا ہی گناہ ہوگا، لیکن جھڑکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جھڑکیں گے نہیں، بس ٹھیک ہے، نہیں دینا. آپ یہ ان کو دعا دے دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری فرمائے، بس اتنا کہتا ہے. قرآن میں واضح ہے کہ آپ نے فقیر کو جھڑکنا نہیں ہے. میرے والد ساری نمازیں گھر میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے بریلوی کے مسجد میں جانا پسند نہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ ایجڈ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، مسجد میں جانا ان کے لیے مصیبت ہے، پھر تو الگ بات ہے. ادروائز اگر سب کچھ ہے تو انہیں ترغیب دلائیں، کوئی اور مسجد، کسی اور مسجد کے پاس شفٹ ہو جائیں. انہیں اپنے کو پرابلم اس حوالے سے ہوگا، ٹھیک ہے، ان کا رائٹ ہے، ہم تو صرف سمجھا سکتے ہیں، لڑائی تو نہیں کرنی. کیا آپ کے نزدیک اسلامی تعلیم کے لیے دنیاوی تعلیم ضروری؟ دنیاوی تعلیم اور اسلامی تعلیم میں کوئی فرق تو نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم ہی اسلامی تعلیم ہے. اسلام میں تو دنیاوی جو آپ ٹرم بولتے ہیں نا، وہ آپ کے کہی بھی ہے نا. سائنس کی تعلیم دنیاوی کیسے ہے؟ دنیا میں جتنے علوم ہیں، جتنے فزیکل فینومین آف نیچر ہیں، جتنے قانون قدرت ہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں نالج حاصل کرنا کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے. رہ گئی دینی تعلیم، تو مدارس میں تو دینی تعلیم ہے ہی نہیں ہے، مدارس میں فرقوں کی تعلیم ہے. دینی تعلیم تو آپ کو ایک انجینئر یہاں سکھا رہا ہے، تو آپ دینی تعلیم حاصل کریں, اور چاہے وہ کالج یونیورسٹی سے آپ سائنس کا علم پڑھ رہے ہیں, چاہے گھر بیٹھ کے آپ کتابوں سے پڑھ رہے ہیں, خواہ کسی مدرسے میں داخلہ لے کے پڑھ رہے ہیں, وہ سارے کے سارا دینی علم ہی ہے. دیوبندی سارا جمعہ عظمت صحابہ پر گزارتے ہیں, عظمت صحابہ نہیں عظمت معاویہ پہ گزارتے ہیں. صحابہ کا ان کے کیا لینا دینا میرے بھائی. میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ نعرہ یہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ حق چار یار, لگاتے ہیں نا, ان کا سلوگن ہے. اس کے بعد سیاست معاویہ زندہ باد کیوں نعرہ لگاتے ہیں؟ پھر تو آپ یہ کہا کریں کہ سیاست منکرین زکات زندہ باد, یہ بھی کہنا شروع کر دیں. جو خلفائے راشدین سے جنگ کرے اس کی سیاست کہاں سے زندہ باد ہے؟ وہ تو مردہ باد ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, اپنے دور خلافت میں جو ان کے نزدیک دور خلافت ہے, ہمارے نزدیک دور ملوکیت ہے, اس میں جو ان کی سیاست ہے وہ زندہ باد ہے. اس سیاست کا بھی پول ہم نے بخاری مسلم کی روشنی میں کھول دیا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں چلے ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, ہم ایگری کر گئے آپ کے ساتھ. حضرت علی کے دور میں سیاست معاویہ کیا تھی؟ مردہ باد اور کیا. یا تو علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین لے لیں, یا مخالفین کی لے لیں. اے جی پہلے خلیفہ کے مخالفین مرتد. مرتد کیوں؟ اے جی حضور کے زمانے میں وہ صحابہ تھے لیکن بعد میں کافر ہو گئے. تو پھر سیدھی طرح بتاؤ نا, صحابی تھے کافر ہو گئے؟ نہیں نہیں, ہم وہ صحابی نہیں کہتے انہیں. کیوں؟ حضور نے جب آنکھیں بند کی ہیں آپ نے انہیں مرتد چھوڑا ہے یا صحابی کے طور پہ چھوڑا ہے؟ ایمانداری سے بتائیں. ہاں اسی لیے بخاری مسلم میں آئے, میرے حوضے کوثر پہ آئیں گے میں پہچان لوں گا کہ میرے صحابہ ہیں, میں کہوں گا اصحابی اصحابی, تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی, ان پہ پھٹکارو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. تو حضور کی زندگی میں تو مسلمان تھے, بلکہ سابقون الاولون میں بھی ایسے لوگ ہیں. عبید اللہ جس نے ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے, ہجرت مدینہ تو بہت بعد میں آئی, اصل جو ہجرت ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے جو پہلی اسلام کی ہجرت ہے. اس سے بڑا کون سابقون الاولون ہوگا؟ حضرت ام حبیبہ کا خاوند وہ حبشہ جا کے کرسچن ہو کے مر گیا, سابقون الاولون میں تھا, شروع کے مسلمانوں میں, عیسائی ہو کے مر گیا, مرتد ہو کے مر گیا. پھر ان کی جو بیوی تھی ام حبیبہ, بعد میں نبی الاسلام نے ان سے شادی کر لی, وہ ام المومنین بنی, جو حضرت معاویہ کی بہن بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. تو پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد, دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر, رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ کے مخالفین جی بلوائی خوارج, حالانکہ خارجی وہ نہیں تھے, خوارج کی ٹرم حضرت علی کے دور میں آئی ہے, وہ بلوائی تھے. ان میں کئی صحابہ تھے, کئی سینئر صحابہ تھے, زیادہ تر جونیئر تھے, کچھ تابعین تھے, لیکن نام کیا رکھا ہوا؟ بلوائی. اور چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ, کتنی سخت زیادتی ہے. یا کوئی تھوڑا علمی ہوگا تو کہے گا چوتھے خلیفہ کے مخالفین خارجی. سرکار صرف خارجی تو حضرت علی کے مخالفین نہیں تھے, خارجی تو مسلمان حضرت علی کے ساتھی تھے, بڑے لائل ساتھی تھے, حضرت علی کی محبت میں حضرت علی کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے معاویہ کے ساتھ صلح کیوں ایکسپٹ کی ہے تحکیم کے ایشو میں, کافر تو نہیں تھے. اصل تو وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہوئے حضرت علی کے مخالفین ہوئے. آپ کہتے ہیں وہ چھوڑ دیں یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, تو پھر باتیں آپ ساری ختم کریں. پہلے خلیفہ کے مخالفین, دوسرے تیسرے چوتھے چاروں کے مخالفین کو چھوڑ دیں آپ, پھر ایک کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ اس کے مخالفین کے ہم نے فضائل بیان کرنے ہیں. تو سرکار لوگ کہتے ہیں خلافت و ملوکیت کہاں سے آ گئی؟ جناب جب آپ سیاست معاویہ زندہ باد کہیں گے تو خلافت و ملوکیت تو آئے گی, یہ آپ نے لکھوائی ہے نا. آج تک تو اہل سنت صرف یہ کہتے تھے صحابی ہے, ٹھیک ہے, کلمہ گو ہے, غلطیاں ہو گئیں صحابی ہونے کی وجہ سے اس پہ لعنت نہ کی جائے, باغی ہے پولیٹیکل, کافر نہیں ہے, بس اس کو یہ بینیفٹ دیں کہ حضور کا ساتھی تھا, ٹھیک ہے مسئلہ مس ہینڈل ہوا, ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں. جب تم لوگ شہادت حسن کے دن امیر معاویہ کانفرنس کراؤ گے؟ تم 10 محرم کے اوپر کربلا ڈسکس کرنے کی بجائے سیاست معاویہ ڈسکس کرو گے تو سرکار پھر تو ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو. مسلم کی حدیث ہے, میں تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے معاملے میں, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت, اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تم لوگ اہل بیت کے معاملے میں نہیں اللہ سے ڈرے, تم نے ریال دیکھے, دنیاوی منفیت دیکھی, دنیاوی فرقے کی محبت دیکھی, ہم نے وہ دیکھا جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. ہم کہتے ہیں تمہارا حشر بنو امیہ کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے وہ نبی الاسلام اور ان کے اہل البیت اور خلفائے راشدین کے ساتھ ہو. آمین. عجیب, بنو امیہ کا آپ ذکر کرتے ہیں, وہ حضرت عثمان بھی آ جاتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے اعتراض ہے کہ میں بنو ہاشم کا ذکر کروں تو آپ کے اس میں ابو جہل بھی آ جاتے ہیں. آپ کے تو آ جاتے ہیں, ہمارا تو وہ آ جاتا ہے. بھائی ہم ابو جہل کا ذکر کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جب ہم بنو امیہ کو کنڈیم کر رہے ہیں تو حضرت عثمان کو تو ہم خود خلیفہ راشد مانتے ہیں. ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز اور دوسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما علیہم السلام, ان کے پیچھے آپ بنو امیہ کی پوری بدماشی کو چھپا لیں گے. سرکار یہ کہانی کرانا چھوڑ دیں, یہ کہانیاں ہمیشہ سے پولیٹیشنز ایک دوسرے کو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, اور حق کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. خیر اب تو یہ ان کی چیخیں آپ سنیں صرف, الحمدللہ. کیا ایک عورت قیامت والے دن اپنے باپ بیٹے اور بھائی کو دوزخ میں لے گئی؟ اس طرح کی ایک جعلی روایت بنا کے انہوں نے کی ہوئی ہے. یہ روایت تو کوئی اس طرح کی موجود نہیں ہے, البتہ ان پرنسپل تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے. قرآن میں ہے, قُوا انفسکم واہلیکم نارا, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. تو اس میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹی کو بچائے, ایک بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بہن کو بچائے, ایک خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بچائے. وہ رشتے اپنی جگہ ہیں, لیکن جو آپ اکاؤنٹیبل ہیں جن رشتوں کے اعتبار سے, جن رشتوں کے اعتبار سے, وہ رشتے صرف وہ ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں. آپ کی ماں آپ کے انڈر نہیں ہے, آپ کی بہن آپ کے انڈر نہیں ہے, الا یہ کہ کفالت میں لیو. آپ کے انڈر صرف آپ کی بیٹی اور بیوی ہے, بس. باقیوں کو صرف ترغیب دلائیں گے, سختی اگر ہو سکتی ہے تو صرف ان پہ. قرآن میں متشابہات اور حروف مقطعات کی قیامت تک کے انسانوں کے لیے دعویٰ کو مشکوک نہیں کر دیتی؟ کیا اس طرح کی آیات سلمان رشدی جیسے فتنوں کا باعث نہیں بنتی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ سلمان رشدی کا مسئلہ کیا تھا. اس سلمان رشدی کا نام لے کے ہی آپ نے معاملے کو خود امبیگوس کر دیے. سلمان رشدی کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, نہ متشابہات سے نہ حروف مقطعات سے. اس کا تو مقدمہ ہی کچھ اور ہے, اس کا مقدمہ قرآن پہ تو نہیں ہے, اس کا مقدمہ تو احادیث کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ چیز ہی کچھ اور ہے. سلمان رشدی کی کتاب سٹینک ورسز کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. پہلے تو آپ سمجھیں اس کا مسئلہ کیا ہے. یہ متشابہات اور روف مقطعات تو چیز ہی کچھ اور ہے, اس کو تو کبھی بھی کسی نے تخت مشق بنایا ہی نہیں ہے. متشابہات ہی ہوں گے نا میرے بھائی. لیس کا مثلی شے, اللہ کی مثل جب کوئی شے ہی نہیں ہے, ہم آپ کو کیسے اللہ کی کوئی مثال بیان کر سکتے ہیں؟ متشابہ آیات کا مطلب کیا ہے پہلے یہ سمجھیں. متشابہ کا مطلب یہ نہیں کہ شک میں ڈالنے والی. متشابہ عربی میں کہتے ہیں ریزمبلنس, ملتی جلتی چیز. دودھ کا سفید ہونا اور چونے کا سفید ہونا یہ متشابہ ہے, ایک دوسرے سے ملتا ہے. لیکن دودھ اور چیز ہے, چونا اور چیز ہے, ٹھیک ہے, وہ چیک کرنے سے پتا چلے گا. متشابہ کا لفظ سورہ بقرہ میں آیا کہ جنت میں ان کو وہ فروٹ دیے جائیں گے جو متشابہ ہوں گے دنیا کے فروٹوں کے ساتھ. تو جنتی کہیں گے ہمیں تو وہی رزق دیا گیا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اس کے متشابہ ہوگا رزق. وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ والا آم جو جنت میں ٹیسٹ دے رہا ہے دنیا کے آم سے بہت مختلف ہے. اچھا دیا کیوں جائے گا؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ دنیا میں آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے آپ فیملیئر ہوں. میں لا کے آپ کے سامنے کوئی عربی غذا رکھ دوں جو آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو اور آپ کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے, آپ اس کو اپنی پلیٹ میں ڈالیں گے یا چکن قورمے کو اور بریانی کو یا مٹن قورمے کو ڈالیں گے؟ ہاں کھا پی کے جب فارغ ہو جائیں گے پھر کہو کہ چلو میں اے بھی ذرا چیک کر لوں. آخر میں اس کو رکھیں گے. اللہ کو اس بات کا پتا تھا. اللہ کہتا ہے کہ ہم جنت کی ابتدائی مہمان نوازی ان فروٹس کے ساتھ کریں گے جو دنیا میں لوگوں نے دیکھے ہوئے ہوں گے تاکہ انہیں وہ اچھے لگے. اگر جنت میں انار کیلا سیب آم آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو اچھا لگے گا, اگر عجیب و غریب کوئی فروٹ آ گیا آپ کہیں گے ادھر ہی ہے نا, ایک راستے نہیں چلے میں پہلے وہ کھاواں جس سے میں فیملیئر ہوں, وہ متشابہ ہوگا لیکن اس کا ذائقہ بالکل مختلف. تو آخرت کا دھندلا تصور دینے کے لیے دنیا میں اللہ نے ریزمبلنس والی چیزیں رکھ دی ہیں, حوروں کا تصور دینے کے لیے بیویاں رکھ دیں, حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا آخرت میں اللہ تعالی نے جنت کے فروٹ دنیا میں بھی فروٹ رکھ دیے, پھر اللہ کی جو اپنی صفات ہے اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے, اللہ کا ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور ہمارا ہاتھ ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ قرآن میں آیا لیس کمثلی شیء, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. اللہ کا عرش پر استوا فرمانا ہم اس کے لیے مثال دے ہی نہیں سکتے جس طرح میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھیں, یہ متشابہ ہے. تو یہ متشابہات کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں, ایک محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب وہی ہیں, قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم نے انہی آیات کو لے کے چلنا ہے. دوسری متشابہات ہیں جو صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس کا مطلب تلاش کرو. قرآن میں اسی آیت میں سورہ آل عمران 7 نمبر میں آیا کہ جو ان آیات کے پیچھے پڑھتے ہیں تاکہ اس میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کریں ان کے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہو چکے ہوئے ہیں, اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اور بخاری مسلم میں انہی آیات کے بارے میں سورہ آل عمران 7 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ تم جسے دیکھو کہ وہ متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو جان لو یہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن میں آیا کہ اس کا دل ٹیڑا ہو چکا ہے. یہ نبی اسلام نے ارشاد فرما دیا, اور اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما, اے عطا فرمانے والے, آمین. تو یہ ہے. تو سلمان رشدی کا جو ایشو ہے وہ ڈفرنٹ ہے, اس پہ آپ میری پوری ویڈیو تفصیلی میں نے اس کی ایک ایک چیز کا جواب دیا ہے, باقی تو صرف گالیاں نکالتے ہیں. میں نے اس کا مقدمہ پیش کیا, وہ کیا چاہ رہا ہے, کیوں اس نے کہا, کس چیز کو اس نے بنیاد بنایا, اس میں ہم نے کیسے ریبٹل کرنا ہے. اس میں میں نے کئی قرآن کی آیات اس کے جواب کے طور پر پیش کی, اس نے جو ڈنڈی ماری تھی وہ ڈسکس کی الحمدللہ. باقی صرف سر کی قیمتیں رکھتے ہیں, ہاں پتلے جلاتے ہیں, علمی بات کوئی نہیں کرتا. لاسٹ ویک آپ نے نبی اسلام کے واقعہ مبالا کا بتایا تھا, یہ واقعہ کس سن ہجری کا ہے, مکہ کا ہے یا مدینہ کا؟ مبالا جو ہے وہ تو مدینہ شریف میں ہوا ہے, یہ نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے, یہ تو غزوہ تبوک کے بھی بعد کا واقعہ, یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 9-10 ہجری کا واقعہ, صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. نجران کے عیسائی آئے تھے, نبی الاسلام سیدنا حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے, کیونکہ قرآن میں آیا تھا کہ اے نبی اگر یہ دلائل اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان سے کہو کہ لے آؤ اپنے بیٹوں کو, ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ, ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ, اور ہم بھی خود آ جاتے ہیں, تم بھی خود آ جاؤ. پھر اللہ کے حضور اوپن میدان میں لعنت کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت ہو. تو نبی الاسلام پھر اپنے ساتھ سیدنا علی کو لے آئے, ظاہر ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بیٹوں کے مانند بھی تھے اور نبی الاسلام کے حوالے سے وہ نفس بھی تھے, کیونکہ نبی الاسلام نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اور اپنے بیٹے حسن حسین لے کے آئے, تو آپ کی اولاد جو ہے وہ انہی سے چلی آل محمد اولاد علی. اور عورتوں کا کہا تو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے, اپنی کسی بیوی کو نہیں لے کے آئے. اور یہ اس بات کی اناؤنسمنٹ تھی کہ یہ جو آل البیت والا پروٹوکول ہے یہ نبی الاسلام کی کسی بیوی کو بھی یہ والا حاصل نہیں, ویسے تو حضور کی بیویاں بھی آل البیت ہیں, اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. کوئی بالکل مینٹل ہوگا وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ حضور کی بیوی آل البیت نہیں ہے, بیوی اگر گھر والی نہ ہو تو اور کون گھر والی ہوتا ہے. لیکن یہ جو اسپیشل پروٹوکول جو آل البیت والا ہے وہ نبی الاسلام کے, وہ دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں. اسی لیے زید ابن ارقم نے جب غدیر خم کی حدیث قرآن اور اہل بیت روایت کی صحیح مسلم میں, تو اس کے اینڈ پہ 6225 سے 6228 تک وہ تابعین پوچھتے ہیں کیا نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں؟ انہوں نے کہا وہ اہل بیت ہیں اپنی جگہ, لیکن نبی اسلام جن اہل بیت کے بارے میں امت کو ڈرا رہے تھے نا, وہ اہل بیت ہیں آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, جو حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں. اور پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی تو اہل بیت ہو نہیں سکتی اس طرح کی, کیونکہ جب خامد اسے طلاق دیتا ہے تو اس کا رشتہ اپنے خامد سے ختم ہو جاتا ہے. حضور کے اہل بیت وہ ہیں جن سے آپ کا رشتہ ختم ہی نہیں ہو سکتا, دودھ کے رشتے کے لوگ اور خون کے رشتے کے لوگ, سوائے ایک استثناء کے کہ اگر حضور کے خونی رشتے میں سے کوئی کافر ہو جائے پھر وہ اہل بیت میں نہیں رہے گا. میرا اپنا کلاس فیلو تھا, قادیانی تھا اور وہ سید بھی تھا, تو اب وہ ہاشمی نہیں رہا کیونکہ سورہ ہود میں آیا اے نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے, یہ تیرے اہل سے نہیں ہے کیونکہ کافر تھا. مسلمان ہو جتنا مرضی فاسق و فاجر ہو, ہاشمی ہے یا قریشی ہے, کیوں جی قریشی صاحب, ٹھیک ہے, تو وہ سید میں شمار ہوگا. اور سیدوں کو بھی چاہیے کہ اپنے کرتوت ٹھیک کریں, یہ نہ ہو کہ وہ کسی دربار پہ سوٹے لگا رہے ہوں بیٹھ کے اور یہ کہہ رہے ہوں کہ ایسی سید ہیں, یہ بھی کام چھوڑ دیں. حضرت بلال نے اذان نہ دی اور سورج نہ نکلا, کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ مفتی اکمل صاحب نے کیو ٹی وی کے اوپر خود آ کے انکار کر دیا اس جھوٹ کا. انہوں نے کہا یہ کہانی ہے, وہ قوالی کی وجہ سے مشہور ہوگی کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ, یعنی اتنا بڑا جھوٹ, جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے اس کے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے, بخاری میں اس کا کچھ حصہ ہے. مسلم میں یہ ہے کہ نبی الاسلام ایک سفر کے دوران صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں, فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے, ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی, تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بہرحال حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے, جب پو بھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے, ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سے نکلتی ہے, جو فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد نکلتی ہے وہ زردی ہوتی ہے جو سورج نکل رہا ہوتا ہے. ایک فجر کا وقت داخل ہوتے وقت ہلکی سی سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی طرف, جسے صبح صادق کہتے ہیں, جبکہ وہ بالکل وائٹ اور بلیک ڈورا جو ہے وہ ممتاز ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہلکی سفیدی ہے اسے صبح کاذب کہتے ہیں, جھوٹی صبح, وہ صبح نہیں ہوتی. پھر وہ صبح صادق آتی ہے جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں یا ختم سحری. تو وہ آگاہ کر دیں گے, لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ مطلب دیکھتے رہے, پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں, سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی, پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے اٹھ کے. سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو, یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی, میرا نام بیچ میں کیوں لیا, کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بار حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ, پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ تو چھٹی کرنا, تو جڑا کام پایا نا سارا دن نماز خراب کیتی ہے. نہیں, حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے, سورج اتنا بلند تھا آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, وأقم الصلاة لذکری, اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یہ جو آخری حصہ ہے نا کہ کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے, جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے اور پھر حضور کا وہ آیت تلاوت کرنا, یہ حصہ بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم میں پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. اس واقعے سے کتنے مدنی پھول ملتے ہیں. ایک تو علم الغیب والا عقیدہ آپ کا کلیئر ہو گیا کہ نبی الاسلام بھی سوئے رہ گئے، آپ کو نہیں پتا چلا، ورنہ آپ نے جان بوجھ کے تو نماز نہیں قضا کرنی تھی. حاضر و ناظر والا بھی عقیدہ، استانت والا عقیدہ، آپ کے سارے وہ عقیدے جو آپ نے خود سے بنائے ہوئے ہیں. حالانکہ نبی کے بارے میں تو یہ ہے بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا رہتا، اس لیے نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا سونے سے. جو حضرت عائشہ کہتی ہیں اسی حدیث میں کہ حضور کی خراٹوں کی آواز میں نے سنی، نبی علیہ السلام بہت اونچے نہیں لیکن تھوڑے بہت تو خراٹے لیتے تھے جو سوتے وقت آواز آتی ہے، اور آپ اسی طرح نماز آپ نے پڑھا دی. آپ نے فرمایا ہم انبیاء کا دل نہیں سوتا، صرف آنکھیں سوتی ہیں، لہذا انبیاء کا وضو سونے سے بھی نہیں ٹوٹتا سوائے ان چیزوں کے جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو چونکہ وہ غافل نہیں ہوئے ہوتے، لیکن یہاں پر نبی علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ سورج نکلا ہے، تو یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ نے قوالی میں سنا تھا کہ وہ اذان نہ دیں تو سورج نہیں نکلتا، وہ تو سوئے رہ گئے اور سورج نکلا کیا باہر نکلایا. جس دن بلال کی عزت سٹیک پہ لگی ہوئی تھی اس دن تو سورج نکل آیا. اگر حضرت بلال کی عزت کی حفاظت دیکھی جائے تو اس دن ہونی چاہیے تھی کہ کوئی فرشتہ جا کے حضرت بلال کو جگا دیتا کہ حضرت اٹھو، نیچے لوگوں نے گلا کرنی ہے جی بعد. اور وہ واقعہ جی وہ جی ان کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ صحابہ نے شکایت لگائی، تو اگلے دن حضور نے ان کو اذان دینے سے روک دیا، تو اس دن سورج ہی نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہانی، اور مسلم شریف نے وہ کہانی کھول دی. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کتابوں کا خدا، یہ کتابوں کا پیغمبر، یہ کتابوں کا واقعہ، اور وہ بابوں کے بتائے ہوئے واقعات. مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا بلال اور ہے، بابوں کا بلال اور. ہاں وہ چیز جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہے وہ تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور اس واقعے سے یہ بھی پتا چل گیا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جس وقت بھی وہ نماز پڑھے گا اس کی نماز درست ہو جائے گی، وہ نماز قضا بھی نہیں ہوگی، جان بوجھ کے نہ کیے ہو. بعض اوقات انسان لیٹ اٹھتا ہے نا تو لوگ پوچھتے ہیں میں قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے، تو آپ جب اشراق کے وقت میں فجر پڑھیں گے تو آپ کی ادا ہے، بشرطے کہ آپ نے روٹین نہ یہ بنائی ہوئی ہو. کتنے لوگ ہیں پوری رات بیٹھ کے نیٹ پہ اور واٹس ایپ کے اوپر فضولیات میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور فجر کی جب اذانیں آتی ہیں تو وہ سو جاتے ہیں، اور پھر وہ کہیں گے جی ہم اٹھ کے نماز نہیں، ان کے لیے نہیں. ہاں کوئی رات کو ٹائم پہ سویا، کسی دن کوئی اچانک ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ اسے پھر غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز ادا کرے، اس کی نماز ادا ہے. اور اس واقعے سے یہ رزلٹ بھی نکلا کہ اس طرح کی جو نماز ہے وہ آپ جماعت سے بھی ادا کر سکتے ہیں. سورج نکلا ہوا ہے اور حضور نے یہ نہیں کہ اپنی اپنی پڑھ لو، اذان بھی دلوائی اور نماز پڑھی. اور ضمناً میں ایک برکت کے لیے ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں جو پبلک میں اسی کے ساتھ کا ایک جھوٹا اور واقعہ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی ایک دفعہ فجر کی نماز قضا ہوگی. یعنی جن لوگوں کے بارے میں قرآن و سنت کے دلائل میں اگر کوئی چیزیں ان کو نہ ملے ان کو اونچا کرنے کے لیے انہوں نے جھوٹے واقعات منسوب کیے ہوئے. اور یہ کون لوگ سنا رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نبی کو بھی علم غیب نہیں ہے، وہ شیطان کا علم غیب مانتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ماننا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حضرت میر معاویہ کی فجر کی نماز ایک دفعہ قضا ہو گئی، تو وہ اتنا روئے کہ اگلے دن ان کو فجر کے وقت شیطان جو ہے نا انسانی شکل میں اٹھانے کے لیے آ گیا. اچھا جی شیطان اٹھانے کے لیے آ گیا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے آیا کہ اس شیطان نے ان کو بتایا کہ کل جو آپ روئے تھے نا اس کی وجہ سے آپ کا ثواب کتنے گنا بڑھا دیا گیا، تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ نماز قضا کریں اور آپ کو پھر اتنا ثواب رونے کے اوپر ملے، تو میں آپ کو فجر کے وقت اٹھانے کے لیے خود آ گیا ہوں. اندازہ کریں آپ یار، یعنی یہ لوگ کس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. یہ جو ثواب اور عذاب کا معاملہ ہے یہ اللہ اور فرشتوں کے درمیان راز ہے، اس کا شیطان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ شیطان کا علم غیب مانے ہوئے ہیں مامو جی کو بڑھانے کے لیے، ظاہر دوسری طرف کہتے ہیں نبی کو نہیں پتا، یعنی شیطان نے یاری لگائی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ تو خبر لیک کرنی ہے تو میں پھر کل جگاواں گا کس کس نو میں جگاڑا ہے۔ اللوجیکل جھوٹی باتیں، ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ پھر تو بڑا اچھا طریقہ مطلب پتا چل گیا کہ بھی ایک بندہ اگر نہیں اٹھتا تو وہ پھر یہ انتظار کیا کرے کہ مجھے شیطان ہی آپ اٹھائے گا آ کے، ورنہ میں روزانہ زیادہ جو ہے حضرت میر معاویہ کی سنت پہ، کیونکہ آپ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر پیروی کریں آپ، روزانہ نماز قضا کریں، روئیں اور زیادہ نمازوں کا ثواب کمائیں۔ پھر تو ہم پوری اکویشن لگا کے کرالریز بنا کے پوری پوری اکویشنز بنائیں گے، یہ کیوں آپ لوگوں کو جھوٹے واقعات سنا سنا کے اور اس شخص کا گرویدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے ساتھ اور خصوصاً چوتھے خلیفہ مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر چکا ہے، صحابی ہونے کا احترام اپنی جگہ، وہ سب کچھ ہم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس طرح آپ کسی کو اونچا کرنے کے لیے اس طرح کے جھوٹے واقعات تو منسوب نہ کریں۔ تو چاہے حضرت بلال کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی واقعہ جھوٹا منسوب کرے، خواہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی جھوٹا واقعہ منسوب کرے، غلط ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے بارے میں بھی ایک واقعہ ہے، لیکن اس حدیث کے بارے میں محدثین کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے، اس حدیث کو امام طبرانی صحیح سمجھتے ہیں، اپنی موجم کے اندر اس حدیث کو لے کے بھی آئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں نبی الاسلام سر مبارک رکھ کے سوئے ہوئے تھے اور حضرت علی کی نماز چھوٹ گئی اور وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، تو کہتے ہیں سورج واپس نکل آیا۔ یہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے اکثر محدثین نے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ حضرت علی سے کوئی بغض رکھتے تھے، یہ اللوجیکل بات ہے، لوجیکل بھی درست نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی الاسلام تو نماز پڑھ کے سوئے ہو اور حضرت علی نے نماز نہ پڑھی ہوئی ہو، حضرت علی تو ساری نمازیں حضور کے پیچھے ہی پڑھتے تھے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ لوجیکلی کوئی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اسے صحیح بھی مان لیتا ہے تو سورج کا رک جانا اتنا تو احادیث میں ثابت ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ جوشوا جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ اول بنے تھے، ہارون علیہ السلام تو زندگی میں فوت ہو گئے، ان کے یوشع ابن نون جنہیں جوشوا کہا جاتا ہے، ان کی جنگ تھی بت پرستوں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، اور ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، یعنی جمعے کی مغرب کا وقت قریب آ گیا تھا، اور ہفتے کے دن یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے، ان کے لیے وہ حرمت کا دن تھا۔ اب بالکل جنگ اینڈ پہ پہنچی ہوئی ہے، فتح قریب ہے، تو حضرت یوشوع ابن نون نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے اللہ میرے لیے سورج کو روک دے، آج کا دن تھوڑا لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں کو شکست دے لیں، کیونکہ اگر مغرب کا وقت آ گیا تو جنگ روکنی پڑے گی۔ تو حضرت یوشوع ابن نون کی دعا کی برکت سے اللہ نے سورج کو روک دیا، یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کو فتح نصیب ہو گئی۔ تو یہ پاسبلٹی موجود ہے، لیکن اس طرح کہانیوں میں رنگ بھرنا کہ اس سے آپ کسی کو اس طریقے سے بڑھانے کی کوشش کریں یا اس میں سے کچھ نکالنے کی کوشش کریں، بالکل اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں بھی وہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے کہ غار ثور کے اندر وہ سانپ کاٹ گیا تھا، انہوں نے ایک ایڑی رکھ دی تھی وہ ایک سوراخ کی وجہ کا، اور وہ سانپ جو ہے وہ کتنے سالوں سے حضور کی صحابیت کا شرف حاصل کرنے کے لیے انتظار کر رہا تھا اور وہ ڈس لیا، سب جعلی واقعات ہیں، خود محدثین نے لکھا ہے، مشکات میں بھی باقاعدہ حضرت عمر کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے تھے مجھے ابوبکر کی اس ایک رات کی نیکی مل جائے پوری زندگی کی نیکیاں میں دے دوں گا، یہ جھوٹی روایت ہے۔ سچی روایت مسلم شریف میں ہے، اور حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو میری یہ پہلی دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ جھنڈا مجھے ملے جو علی کو مل گیا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، یہ اہل سنت کے ہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھی، میرے سے پہلے نہ کبھی کسی نے بیان کی نہ کسی نے کہیں پمفلٹ میں لکھ کے امت کو بتائی، اور وہ جھوٹی حدیث حضرت ابوبکر والی بیان کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، خلفائے راشدین کے مرتبے کو بتانے کے لیے ان کی فضیلت کو بتانے کے لیے جھوٹی روایتوں کا سہارا نہ لیا جائے. سچی روایتیں بہت ہیں. یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بعض اوقات رسول اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب ہو جاتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس کے راوی خود مولا علی ہیں. یہ مسلم کی پہلی حدیث ہے, بخاری میں بھی ہے. جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی جو میں نے نہیں فرمائی, تو وہ شخص اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. بولے اعوذ باللہ تعالی. بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے خوارج کے خلاف, تو اپنے ساتھیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ساتھی تھے جو آپ کے جنگ صفین کے موقع پر آپ سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تحکیم کے ایشو پہ, تو باقی ساتھیوں کے دل میں تھا کہ یہ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ سب کچھ, تو حضرت علی نے حدیث بیان کی بخاری مسلم دونوں میں کہ میں آسمان سے زمین پہ گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے, لیکن یہ بات گوارا نہیں کہ میں رسول اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں جو میں نے خود نہ سنی ہو. یعنی حضور پہ حدیث باندھنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص آسمان سے زمین پہ گرے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں وہ عذاب کم ہے, اور رسول اللہ پہ جھوٹ باندھنے کا عذاب بڑا ہے. تو پھر حضرت علی نے یہ جملہ بولنے کے بعد خوارج کے خلاف قتال کرنے کے بارے میں حدیث بیان کی کہ اس امت کے بہترین لوگ ہیں جو خوارج کو قتل کریں گے, اور میں نے خود حضور سے سنا تھا. اور مسلم کے تو الفاظ ہیں کہ میں اب اگر ساری باتیں بتاؤں تو شاید تم میں سے بعض لوگ اس فضیلت کو اتنا بڑا سمجھیں کہ وہ سمجھیں آج کے بعد ہمیں کسی نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے, جتنا بڑا کام خوارج کے خلاف قتال کرنا ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نہروان کے موقع پر ان خارجیوں کے خلاف ہم نے قتال کیا جن کا وہ بڑا تھا ذوالخویصرہ التمیمی نجدی, وہ جو بخاری مسلم میں ہے کہ وہ گھنی داڑھی تھی, اس کی آدھی پنڈلی تک تہمت تھی, آنکھیں دسی ہوئی تھیں, جو اعلی حضرت کہتے ہیں کہ وہابی کھڑا ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ انصاف کریں, وہ نجدی تھا نا, تو وہ وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں نا. تو اس میں نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اور اے علی تم رشک کرو گے ان کی نمازوں کے اوپر, اتنی لمبی نمازیں پڑھیں گے لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر اپنے شکار میں سے نکل جاتا ہے اور اس پہ کوئی اثر باقی نہیں رہتا, یعنی آر پار جب شکار سے ہو تو خون کا اثر بھی نہیں اس پہ ہوتا. یہ حالت ہوگی, اور میں اپنے زمانے میں پاؤں تو قوم عاد کی طرح انہیں تباہ و برباد کر دوں. اور ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ وہ لوگ تھے جن کے خلاف ہم نے علی بن ابی طالب کے ساتھ مل کر نہروان میں قتال کیا. یہ بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں. یہ جنگ جمل صفین نہروان سے متعلق ساری احادیث میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر موجود ہیں. تو بات وہ شروع ہوئی تھی حضرت بلال کی اذان سے, جھوٹے واقعات سے. یہ سارے جذباتی واقعات ہیں. اس طرح حضرت بلال کی طرف یہ بھی ایک جھوٹا واقعہ منسوب ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ جی وہ مدینہ چھوڑ گئے تھے کہ میں اب اذان دوں گا, تو حضرت حسن حسین نے بعد میں ان کو ریکویسٹ کی جب وہ واپس آئے اذان کے لیے. وہ واقعہ بھی ویسے آنسو نکالنے کے لیے بہت اچھا واقعہ, وہ حقیقت بات ہے, وہ عشق و سرور میں ڈوبا ہوا ہے, لیکن ان کی اسنادی حیثیت کوئی نہیں ہوتی ہے. اس لیے اس طرح کے واقعات سے بچنے میں ہی عافیت ہے. بعض اوقات پھر اس کے ساتھ عقیدے ایسے جڑ جاتے ہیں کہ پھر ہمیں قرآن و سنت کے دلائل کا دفاع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑتا ہے ان جھوٹے واقعات کی وجہ سے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ کہتے ہیں نہیں جی وہ سلطان باؤ نے تو کہا سن فریاد پیراں دیا پیراں. یعنی ہم آیت پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ کہانیاں اور واقعات سنا رہے ہوتے ہیں. اے پھر کیوں کیا جاتا جی, اور اے پھر کیوں کیا جاتا, وہ ہوندے ہی کدھر نہیں ہے. ہم رف الدین کی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی وہ اے پھر کیوں کیا جاتا ہے کہ بت رکھ کے آدھے سن, وہ سرکار پتہ نہیں سانو نہیں پتا کیوں کیا جاتا ہے, اور بیان کرنے والے بھی ان نس گئے جب سے ہم نے کہا کہ کوئی جھوٹی حدیث ہی سنا دیں, ضعیف چھوڑ دیں, جھوٹی حدیث کسی کتاب میں لکھی ہو. یعنی انگوٹھے چومنے والی جھوٹی حدیثیں ہیں لیکن کہیں لکھی ہوئی ہے موضوعات شریف میں. وہ گھڑی ہوئی حدیثوں کے اوپر جو کتاب لکھی ہے نا, ابن جوزی نے بھی لکھی, ملا علی قاری نے بھی لکھی اور لوگوں نے بھی, کہ بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں, لیکن یہ بغلوں میں بت رکھنے والی تو کوئی گھڑی ہوئی حدیث بھی نہیں ہے اور پبلک کے اندر مشہور ہے. پھر ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھائی رفع الیدین تو نماز کا حسن ہے, حضور نے حکم دیا ہے. جی حکم کتنے ہے, اور ایک وہ دیوبندیوں کا مولوی آیا ہے, وہ اس کا نام رکھا ہے دلیل کا بے تاج بادشاہ, اس کے تاج کے ساتھ جو میں نے کر دیا ہوا ہے نا, وہ کہتا ہے جی میں اتنے لاکھ انعام دوں گا کوئی رفع الیدین کا حکم دکھا دے. سرکار ہم انعام نہیں لیتے, آپ سے آپ کی آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ توبہ کریں اپنے جھوٹ کے اوپر. ہم دکھاتے ہیں رفع الیدین کا حکم بخاری مسلم سے, لیکن پہلے آپ بات کو سمجھیں, یہ ایک مقدمہ ہے, صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے. میں بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو صرف نیتوں کے اوپر ہے. اب یہ ایک جملہ ہے, اس کے اوپر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جوامع کلمات, اس کو آپ ذہن میں رکھیں. اب آ جائیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, مالک بن حویرث کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ہم چند نوجوان تھے 20 دن کے لیے حضور کے پاس گئے, مہمان بن گئے. حضور کی وفات سے 1.5 سال پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں ٹھہرے 20 دن تک, آپ کے صبح شام ابزرو کیے. جب حضور نے دیکھا نا کہ اب ہمیں گھر کی یاد ستا رہی ہے, تو اچھے ٹیچر کی یہی نشانی ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اکتا جائے خود ہی اسے بھیج دیا جائے. آج تو آپ کہتے ہیں نا حضور میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو ہر وقت آپ کو وضو کرواتا رہتا, ایسا نہیں ہوتا, دنیا میں ایسے نہیں معاملات چلتے. تو وہ کہتے ہیں ہمیں اپنے ماں باپ یاد آنا شروع ہو گئے. تو حضور نے جب یہ دیکھا نا کہ اب یہ ان کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے, تو آپ نے کہا کہ سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ اب اپنے گاؤں ایریا میں واپس چلے جاؤ. جب جانا تو جب نماز کا ٹائم ہو تو تم نے مجھے 5 وقت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, ان اوقات میں تم نے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ اذان دے گا جو زیادہ قرآن جانتا ہے اور عمر میں بھی بڑا ہو, وہ تمہاری امامت کروائے. اور سلو کما رائی تمونی اسلی, اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ جملہ آپ کسی انٹرنیشنل عدالت میں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے علماء کی جہالت کے اوپر ہنسیں گے کہ اس کے بعد رسول اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جب نماز شروع کرنا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع میں جانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, جب رکوع سے سر اٹھانا تو ہاتھ کانوں تک اٹھانا, سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھنا, سبحان ربی العلا سجدے میں پڑھنا, فجر کے 2 فرض پڑھنا, زور کے, یہ سارا کچھ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے جو لوگ 20 دن سے حضور کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد صرف ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شخص کو حضور نے یہ کہا نا تم نے نماز ویسے اسٹیبلش کرنی ہے جس طرح مجھے تم نے دیکھا ہے, ہم اس شخص سے یہ بتا دیں کہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے اس نے کیسے دیکھا ہے. پھر کام ختم ہو گیا نا, رفع الیدین کا حکم آ جائے گا نا بیچ میں, جب آپ نے کہا تم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, جوامع کلمات ہو گئے. تو سرکار مالک بن حویرث سے پوچھ لیں, بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. بخاری میں صرف ہے کہ اٹھاتے, مسلم میں کانوں تک, اور بخاری میں عبداللہ بن عمر کی جو حدیث ہے اس میں ہے کندھوں تک, ہتھیلیاں کندھوں کی سیدھ میں, انگلیاں کانوں کی سیدھ میں, یا یوں بھی اٹھا سکتے ہیں, کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع میں جاتے وقت کانوں تک اٹھاتے, اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک اٹھاتے. مالک بن حویرث خود نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں, بلکہ بخاری میں الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں نماز کا میرا ارادہ نہیں تھا, میں تمہیں نماز سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ. اور ایون بخاری میں جلسہ اس طرح ہٹ آیا ہے کہ مالک بن حویرث پہلی اور تیسری رکعت میں اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے تھے دوسری اور چوتھی رکعت کے لیے جب تک بیٹھ نہ جائے دوسرا سجدہ کر کے بھی. ویسے تو الگ سے بھی بخاری میں حکم ہے, نبی علیہ السلام نے ایک تیزی سے صحابی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا دوبارہ پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ہوا تو چوتھی دفعہ آپ نے جب اس کو نماز کا طریقہ سکھایا تو اس میں آپ نے فرمایا پوری تفصیل کے ساتھ ہے, جب آپ سجدے پہ پہنچے فرمایا پہلا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ, پھر دوسرا سجدہ کرو پھر سکون سے بیٹھو, اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اس میں جلسہ استراحت کا ذکر موجود ہے. مالک بن حویرث کہتے ہیں میرا ارادہ نہیں تھا, میں صرف نماز سکھانے کے لیے تمہیں بتا رہا ہوں. اور مالک بن حویرث وہ ہیں جو حضور کی وفات سے 1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے, اور آپ کو جو بندی بریلوی حنفی کہانی کرا رہے ہیں, جی مکے میں رفع الیدین ہوتا تھا مدینے میں منع ہو گیا, اور رفع الیدین کے جتنے راوی ہیں نا میجورٹی وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت مدینہ نہیں، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد، وائل بن حجر کی حدیث ہے مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، بلکہ وائل بن حجر تو پھر ایک سال بعد ابو داؤد میں سنن نسائی میں آئے کہ دوبارہ آئے، وہ کہتے ہیں میں نے سردیوں میں دیکھا کہ صحابہ کرام چادروں کے اندر سرف الیدین کر رہے ہوتے تھے، اس سے یہ بھی مسئلہ پتا چل گیا کہ چادر کے لیے ہاتھ باہر نکالنے کی ضرورت نہیں، اندر سے بھی رف الیدین ہو سکتا ہے. 8 ہجری میں بندہ مسلمان ہو رہا ہے، 9 ہجری میں وہ دوبارہ سردیوں کے موسم میں حضور کی نماز دیکھنے کے لیے آیا مدینہ شریف، اور رف الیدین سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو مسوخ کس ٹائم ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا سرکار، سنی اور شیعہ دونوں قائل ہیں رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رف الیدین کرنے کے اوپر. یہ دلیل کے بے تاج بادشاہ جو ہے نا، ان کے تاج کی حقیقت یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لوگوں کا علمی لیول ہے. جی رف الیدین کا حکم دکھائیں جی، دکھا دیا. اب آپ کے پاس قیامت تک ٹائم ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ مالک بن حویرس نے یہ جو نعوذ باللہ غلط نماز سکھائی، کب انہوں نے توبہ کی یہ غلط نماز سکھانے سے، یہ ذرا آپ نے بتانا ہے. ابو حمید سعدی کی حدیث بخاری میں بھی ہے اور تفصیل کے ساتھ جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، 10 صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے نماز کا طریقہ جب سکھایا تو باقی 10 لوگوں نے کہا کہ آپ تو بالکل لینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں، میں تمہارے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میں غلطی کروں مجھے بتا دینا. تو انہوں نے 10 صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ شخص نماز کا طریقہ بیان کر رہا تھا جو اینڈ پہ مسلمان ہوا، اور باقی صحابہ کہہ رہے ہیں تو بالکل آخر میں آیا. اور پھر جب وہ نماز کا طریقہ بتا چکے تو 10 نے بیک زبان کہا کہ آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، رسول اللہ اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے. مراد یہ کہ حضور کی وفات کے بعد ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایٹ لیسٹ 30 سال بعد کا واقعہ حضور کی وفات کے، فوراً بعد بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. 10 کے 10 کو غلطی، جس میں ابو قتادہ بھی شامل ہیں سینئر اصحاب میں سے، اس میں انہوں نے رف الیدین کا ذکر کیا ہے، جلسہ استراحت کا ذکر کیا ہے، تورک بیٹھنے کا ذکر کیا ہے 4th رکعت میں، بائیں سریم پہ بیٹھ کے دایاں یعنی پاؤں کھڑا کر کے اس کے نیچے سے بائیں پاؤں کو گزارنا. اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نماز کا ارادہ کرتے تو نبی علیہ السلام قبلہ رخ کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر جب واپس آ جاتی پھر آپ قرآن شروع کرتے. اس سے میں نے ثابت کیا کہ انہوں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نماز شروع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہاتھ باندھ کے نہیں نماز پڑھتا، یوں کھڑا ہوا ہے اور وہ نماز یوں شروع کرتا ہے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. یہاں موقع تھا، وہ کہتے ہیں کہ ہر ہڈی دایاں ہاتھ بائیں پر آ جاتا، نہیں، انہوں نے کہا اپنی واپس اپنی جگہ پہ آ جاتی. اس سے نبی الاسلام سے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا ثابت ہے. ویسے عبداللہ ابن زبیر کی الگ سے حدیث ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، باقاعدہ باب باندھا امام ابن ابی شیبہ امام بخاری مسلم کے استاد نے، کہ ان صحابہ اور تابعین کا بیان جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے جو ہاتھ چھوڑ کے، ہمارے نزدیک دونوں طریقے درست ہیں، ہاتھ باندھنا بھی ہاتھ چھوڑنا بھی. تو وہاں پہ پھر 11 صحابہ کی یہ گواہی ہوگی، 10 وہ اور 11واں جو سکھا رہا تھا. تسی 11ویں لی سرکار نو مندے ہو، اسی 11 سرکاراں نو مننے ہاں، اور ساڈی سرکاراں ہو جو صحابہ نے. جی رف الیدین کا حکم دکھا دیا، جی دکھا دیا. اور آپ رف الیدین کا مذاق جو اڑاتے ہیں اللہ سے ڈر جائیں، گھوڑوں کے دموں کے ساتھ اسے تشبیہ دیتے ہیں. کیا رسول اللہ پوری زندگی اس طریقے سے نماز پڑھتے رہے جس کو آپ نے بعد میں کہنا تھا یہ گھوڑوں کی دمے ہیں؟ آپ خود سوچیں اگلن، کیونکہ میں نے تو ثابت کر دیا کہ حضور اپنی وفات سے 1 سال پہلے تک کر رہے ہیں. ویسے تو میں نے مسئلہ 70B میں ثابت کیا ہے کہ وفات تک، وہ کہتے ہیں وفات تک کا لفظ جی موجود ہے، جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں تو وفات تک ہی ہوا نا، لاجیکل ہے. یہ تو نہیں کہ منسوخ شدہ طریقہ انہوں نے سکھانا تھا. باقی تفصیل وہ دیکھ لیں، 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. ان کے 8 دھوکوں کے جو میں نے جواب دیے ہیں، جی بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، ٹھیک ہے جی، گھوڑوں کی دموں والی روایت مسلم شریف سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ، جابر بن سمورا والی شریر گھوڑوں کی دمے، وہ 4 روایتیں اکٹھی ہیں، اس میں باقاعدہ موجود ہے کہ وہ سلام پھیرتے وقت زانوں سے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں، ایک روایت میں اس کے بغیر ذکر ہے. سرکاری حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر اماموں نے باب باندھے ہوئے ہیں کہ یہ حدیث کس سے متعلق ہے، آپ کے رد کے اوپر کہ سلام پھیرتے وقت، امام نووی نے بھی مسلم کے باب کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کر امام بخاری نے جز رفع الیدین میں لکھا ہے کہ جو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ ان پر آ جائے، سورہ نور کی آیت کوٹ کی کہ رسول اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں. جز رفع الیدین پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے، جو کچھ امام بخاری نے ان کی طبیعت صاف کی ہوئی ہے، وہ 70B مسئلہ آپ ضرور دیکھیں، رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں ان کے آپ کو جھوٹ پتا چلیں گے کہ یہ جھوٹ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں. اور ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں کوئی گھوڑوں کے دموں والی حدیث بتا دے، بت رکھنے والی جھوٹی بات خود گھڑی بھی بتا دے، ہم پھر کہتے ہیں آپ کو بتائیں گے. بلکہ اس سے بڑھ کر، میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-09 کی، آٹھ سے آلموسٹ کوئی 14-15 سال پہلے، ہمارے قریبی دوست تھے وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے، میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں، G10-4 میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے، کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے تھے، پڑھتے رفع الیدین سے شروع کر دی، لیکن نماز میں آپ کو پتا سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، فجر کی اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے، کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا، اس نے کہا چلو یہ تو گھمراہ ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں، جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ، جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی، جو ان کا دوست ہے، اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے، رفع الیدین کے خلاف نا کہ نماز کا انفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتا کیا لکھی ہوئی، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت، تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن حدیث لکھی مالک بن عویرس والی مسلم شریف سے، اور حدیث لکھی کہ مالک بن عویرس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے، میرا دل کرے میں لڈیاں پاواں. ہاں میں کہ ایسے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں. یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ جو بند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا، اور تو نے خود رفع الیدین شروع کر دینا ہے. کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ، انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ مالک بن عویرس بھی تمہاری پوری نماز کا طریقہ ہے، سلو کمار آئی تمونی اسلی، ہمیں اور کیا چاہیے. اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا. یہ ان مفتیوں کا، یہ دلیل کے جو بےتاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچا نا، اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے، یقیناً یہ لکھا ہوگا. انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے، لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا، اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو یہ اس نے آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی؟ لیکن جب اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مور لگ جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا اور سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا نا تو انہوں نے حق سے انعت کیا تھا، اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکہ، اور یہ اب ایسی گمراہی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نا کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے. اور یہی ہوا اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ آدھی حدیث اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی. انہوں نے کہا یار حدیث تے پوری دلیل ہوندی ہے، آدھی تے نہیں، یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے. افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو کچھ کو چھوڑتے ہو. اور پھر انہوں نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا ذلت ہوئی ہے. انہوں نے پچھلے 1000 سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا, پچھلے 10-12 سال میں اس سے زیادہ ذلت کما چکے. میں میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھ لیں ذلت کمائی ہے انہوں نے. تو وہ اس کا بھی دفاع کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بس اتنا ہی لکھنا تھا جو ہمیں دلیل چاہیے, کیونکہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں. انہیں کہا جس جگہ سے ثابت کر رہے ہو ادھر سے تو پوری بات لوگے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے آدھی بات لیں کہ نماز کے قریب مت جاؤ, اور آپ کہیں کہ میں نے یہی بات ثابت کرنی تھی کہ نماز کوئی ضروری نہیں. ہم کہیں گے آگے لکھا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو, یہی کہیں گے نا. تو یہ کرتے ہیں, اور چونکہ ان کو بڑوں سے یہی عادت پڑی ہوئی ہے آدھی باتیں بیان کرنے کی آدھی کاٹنے کی, اس لیے میرے بھی آدھے آدھے کلپ کاٹ کے نا مترفر کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ مجھ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھیں. اگر زبان آپ کھولیں گے میں تو انہوں کار تک پہنچا کے آؤں گا, منجی ٹھوک دیں گا تو میں ذہن چ رکھی ہو, بلکہ ٹھوک دیتی ہے اللہ فضل اللہ. جتنا بولو گے جتنا چیخو گے, کیونکہ میں نے تو پھر جواب دینا نا, آپ میرے پہ الزام لگائیں گے تو میں آپ کو پھر کلیئر کروں گا کہ بھائی یہ بات لکھی ہوئی تھی, یہ تو یہ کہہ رہے تھے. تو اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جھوٹے بندے کی تو ایک نہ ایک دن موت ہو ہی جاتی ہے, اور ذلت کی موت ہوتی ہے جس طرح ان فرقوں کی موت ہوئی ہے. الحمدللہ, صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. بسم اللہ. ابو طالب کے کتنے بھائی تھے؟ عبداللہ, عباس, ابو لہب, جی سارے بھائی تھے نا جی. اہل بیت میں عباس, علی, جعفر اور عقیل شامل ہیں جی. ان میں سے بھی اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے, بے فکر ہیں آپ. اصل میں ان کی نسل آگے اس طرح چلی نہیں نا, مسلمان تو یہی لوگ ہوئے نا. اگر میں زہرین ادا کر چکا ہوں, بعد میں اثر کے وقت کسی مجلس میں ہوں, جماعت کھڑی ہو, تو میں دوبارہ نماز پڑھوں؟ بالکل پڑھے, ریاکاری تو نہیں ہوگی. ریاکاری کیسے ہوگی؟ آپ لوگوں کو بتا کے پڑھتے ہیں نماز کے میں تے کروں پڑھ کے آیا سا, تے پھر میں سوچیا کہ ہوں پھر پڑھ لوا, تو تمہیں کون کہہ رہا ہے تجھے انج انج کر کے سٹوریاں سناؤ؟ پڑھو, کوئی نہیں ثواب ہو جائے گا. ہاؤسنگ سوسائٹی والوں سے اختلاف ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ لنگر بھی چلا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ان کا کام حرام ہے, ان کو کتنا اجر ملے؟ بھئی ان کے اجر کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے, باقی جو غلط کام ہے وہ غلط کام ہے, جو ٹھیک کام ہے وہ ٹھیک ہے, اللہ اور اس کی مخلوق کا معاملہ ہے. خالی پیج بیا کیا ارتگل ڈرامے میں بے حیائی ہے, عمر سیریز میں عورتوں کا پردہ نہ دیکھو نا, کہنے کہہ دیکھو. میں نے تو ان لوگوں کو کہا ہے کہ یہ ارتگل تو خیر ہے ہی فراڈ ہے, عمر سیریز کا تو میں نے ان کو کہا تھا جو لوگ فلمیں دیکھ کے سوتے ہیں کہ یار یہ بھی آپ کے ہیرو ہیں, ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں, آپ کو پتا چلے. اور وہ عورتوں والا سین تو ایک بہت تھوڑے ہیں, اگر اوور آل دیکھیں ساری مردوں میں انہوں نے بنائی ہوئی ہے یار, کوئی صحابیات کی میٹنگ وہاں دکھائی ہوئی ہے انہوں نے یار, 90% سے زیادہ تو سارا وہ مردوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. آپ ضروری عورتوں والا آپ نے دیکھنا ہے. واز دا ٹرانسجینڈرز ایگزٹ ایٹ دا ٹائم آف نبی الاسلام؟ جی میں نے اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے, ایگزٹ بھی کرتے تھے, اور ان کا شرعی حکم کیا ہے وہ میں نے بیان کیا. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے؟ ہاں لبائی کا یا رسول اللہ کہیں, خالی یا رسول اللہ تو کوئی جملہ نہیں ہے نا, یا رسول اللہ مطلب ہے اے اللہ کے رسول, آگے بھی ٹورو کو گل کرو نا, لبائی کا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, کل سے میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کروں گا ان شاء اللہ, کل سے میں داڑھی اپنی پوری مٹھی رکھوں گا, ہاں اے کرو نا لبائی, اے طریقے کہ کل سے میں ٹوکا اٹھاؤں گا اور رفع دین اللہ کو میں زندہ نہیں چھوڑا گا. ہمیں اختلاف ہے المدد یا رسول اللہ سے, یا رسول اللہ کے بغیر تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے السلام علیک ایھا النبی, اور ابن عباس اور ابن مسعود کہتے ہیں حضور نے قرآن کی طرح ہمیں تشہد سکھایا. یہ دیوبند اور اہل حدیث نے جھوٹ بولا ہے آپ سے کہ یہ کوئی شب معراج کی گفتگو ہے, یہ قرآن کی طرح حضور نے سکھایا ہے. اور ہم انشائیہ پڑھتے ہیں, اس پہ 40 منٹ کی میری پچھلی دفعہ جس طرح آج مجھ پہ کیفیت تاری ہوئی تھی نا ابھی, تو میں کوئی آدھا گھنٹہ ایک ہی سوال پہ بول گیا. پچھلی بار مجھ پہ کیفیت تاری ہوئی تو میں 40 منٹ اس پہ بولا السلام علیکم ایھا النبی پہ, تو اس میں نے ثابت کیا اختلاف ہے المدد کے اوپر. آپ لبیک یا رسول اللہ کہیں, السلام علیکم یا رسول اللہ کہیں, عقیدہ بچھے وہی رکھے جو بخاری مسلم میں ہے کہ جب تم سلام پڑھو گے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک پہنچا دے گا. یہ بات ہیپی نیو ایئر کا وش کرنا کیسا ہے وہ تمہارے خود ہی بیان کر دیا. لیونر اور سولر سال عیسوی, مگر کس کیلنڈر میں, ہجری اور عیسوی سے پہلے بھی لیونر سولر جی تھے. آپ گوگل کے اوپر لکھیں, ابھی بھی رائج ہیں دنیا میں کئی ایک ایئرز ہیں, لیکن اس وقت جو بڑے لیول پہ ہے وہ یہی چل رہا ہے سولر کیلنڈر, جو جنوری سے شروع ہو کے دسمبر کے اوپر ختم ہوتا ہے, اور لیونر کا جو ہے وہ محرم سے شروع ہو کے ذوالحجہ کے اوپر. باقی کیلنڈروں سے کوئی نہیں ہے, جو بھی کیلنڈر آپ فالو کریں, اصل چیز تو ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہیں. چونکہ ہماری لیونر ایئرز کے ساتھ ایکٹیویٹیز جڑی ہوئی ہیں کہ ہماری زکات لیونر ایئر کے اعتبار سے ہوتی ہے, اور وہ 355 دن کا ہوتا ہے, دوسرا 365 کا, تو پھر تقریباً 30-35 سال میں ایک سال کا فرق آ جاتا ہے. باقی رمضان کا مہینہ ظاہر ہے وہ رمضان اب جنوری فروری کے اعتبار سے تو نہیں آپ نے دیکھنا, وہ رمضان کے حساب سے ہی دیکھنا ہے. مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں ہمارا ایک دوست تھا بڑا قریبی, وہ کہتا ہے میں آج پوری رات اس پہ سوچتا رہا ہوں کہ یار یہ رمضان کبھی محرم میں کیوں نہیں آیا. بھئی رمضان تو محرم میں نہیں آ سکتا, نہ محرم رمضان میں آ سکتا ہے, کیونکہ وہ تو ایک ہی سال کے اندر ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان بھی جنوری میں آ جائے اور محرم بھی کبھی جنوری میں آ جائے. کتنے کاتبے بھئی تھے حضرت بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے, کون سے تھے حضرت بن معاویہ بھی کاتبے بھئی تھے, اس میں کوئی شک ہے؟ میری ویڈیو دیکھ لیں, لیکن اس حقیقت کے ساتھ کچھ تلخ حقائق بھی جڑے ہوئے مجھ میں بیان کیے ہوئے, وہ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبے وہی لکھیں تو آپ کو وہ پوری ویڈیو کھل جائے گی کہ ان کو کاتبے وہی کیوں رکھا گیا اور پھر آگے کیا ہوا. واٹ کین ون کنکلوڈ اف ہی ڈریمز محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ نائٹ. جی کوئی کنکلوژن اس طرح اتنی آسانی سے نہیں نکلتی. بریلویوں کا خواب میں حضور کو دیکھنا دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کا دیکھنا بریلوی نہیں مانتے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آلموسٹ ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے, میں نے طبیعت صاف کی بھی ہے جو انہوں نے جھوٹ بولے میں. بخاری مسلم میں جو حدیث ہے نا, جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے ہی دیکھے گا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اس کے ساتھ امام بخاری نے ابن سیرین تابعی کا قول نقل کیا ہے کہ جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا, جو میری اپنی شکل تھی, بالکل کلیئر ہے. اگر اس کے علاوہ کسی اور شکل میں دیکھا, جو اکثر لوگ دیکھتے ہیں, چٹی داڑھی, چٹے کپڑے, چٹی پگڑی, تو نبی علیہ السلام کی داڑھی سفید ہوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے سر اور داڑھی کے ملا کے. تو سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ سفید داڑھی میں آپ حضور کو دیکھیں, نبی علیہ السلام کی داڑھی ہی کالی تھی. تو کسی اور شکل میں آ کے شیطان جھوٹ بول سکتا ہے, حضور کی اپنی شکل میں آ کے نہیں بول سکتا. یہ پورا مقدمہ ہے اور اس کو سارے لوگ مانتے ہیں, لیکن بیان صرف اہل حدیث کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں, لیکن اہل حدیث سے یہ غلو ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں آج کوئی حضور کو دیکھ نہیں سکتا, وہ صرف صحابہ کنفرم کر سکتے تھے. تو میں نے پھر ان کا بھی رد کیا کہ مسلم شریف میں تابعین کا ذکر ہے, ابو داؤد ترمذی میں تبا تبا تبا تابعین کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ موقف غلط ہے. قیامت تک کوئی بھی مسلمان حضور کو دیکھ سکتا ہے, لیکن ان شرائط کے ساتھ جو احادیث میں آئی ہیں, جس طرح آپ کی شکل مبارک ہے وہ پاسبل ہے, وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو وہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری طرف ہر ایک کو خواب بنا کے جی وہ ہمارے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ان کے ایک جاننے والے نے بتایا کہ ان کے ایک بزرگ دوست ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی نبی اسلام نے کہا کہ جنید جمشید میرے تک پہنچ چکے ہیں. اے میں اس دن منا گا جدو بریلوی منن گے کہ جنید جمشید حضور تک پہنچے, وہ کہنے جنم حاصل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ چھوڑ دیں, سارے ایک دوسرے کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. وہ آپ ویڈیو دیکھیں, پورا مقدمہ کلیئر کیا. کسی کے ادب میں کھڑا ہونا کیسا ہے؟ کھڑے ہو سکتے ہیں آپ بشرطے کہ اس کی خواہش نہ ہو اور وہ ڈیمانڈ نہ آپ سے کرتا ہو. رسپیکٹ آپ دے سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے نا کہ وہ سعد ابن عبادہ, سعد ابن معاذ جب آئے گدے پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے فرمایا قومو الی سیدکم, اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ. وہ اہل حدیث کہتے ہیں نہیں, وہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے گھٹنے پہ زخم تھا کہ بھئی ان کو گدے سے نیچے اتارا جائے, لیکن وہ تو پھر حضور کسی ایک دو بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں نا. آپ نے پورے قبیلے کو کہا اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو. لیکن یہ حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ جس شخص کی خواہش ہو کہ لوگ اس کے استقبال میں کھڑے ہوں تو وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور یہ بھی ترمذی میں حدیث ہے. حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا شخص آتا تھا جو ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھا، لیکن ہم اس کے استقبال کے لیے اس لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، اور وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ڈیمانڈ کرنا اور چیز ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ کوئی اسلام نہیں ہے کہ ایک بڑا بندہ آیا اور آپ اکڑ کے بیٹھے ہوں کہ میں نے اس کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہونا. اس کو تو آپ جہنم سے بچا رہے ہیں، خود جہنمی ہو رہے ہیں کہ اکڑے ہوئے ہیں اس کے سامنے. یہ بھی جو تکبر انسان کے اندر آ جاتا ہے نا، ذرا اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنا کے پریزنٹ نہ کریں. اخبار میں نام اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی کا ہوتا ہے، کچھ لوگ اس کو جلا دیتے ہیں، بڑی نیکی کا کام کرتے ہیں جلا دیتے ہیں. مسئلہ تو تب ہے جب آپ کوڑے دان میں اسے پھینکیں، اسے گندگی کے ڈھیر پہ پھینکیں، ایون پانی میں پھینکیں، اور وہ جب پانی خشک ہو تو کنارے کے اوپر اخبارات اور قرآن کے پرانے صفحے اور آنکھ جو ہیں وہ آ کے یہاں پہ اکٹھے ہو اور ان کی بے ادبی ہو رہی ہو. الا یہ کہ آپ اسے دریا میں یا ڈیم میں بہانا چاہتے ہیں تو ایک مضبوط سی بوری میں ان کو بند کریں، اور آگ کو اس میں کوئی وزنی پتھر ڈالیں اور سینٹر میں جہاں پانی ہے وہاں پھینکیں تاکہ وہ پیندے میں جا کے بیٹھ جائیں. ورنہ ہمارا یہ جہلم شہر سے دریا جو گزر رہا ہے، جب پانی یہاں پہ خشک ہوتا ہے پیچھے ڈیم میں وہ روک لیتے ہیں تو کئی قرآن کے صفحات کنارے پہ آ جاتے ہیں، جو اوپر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اب قرآن کے صفحات پھینک دیے دریا کے اندر تو بس یہ ہمارا اب کام ہو گیا. نہیں، اس طرح تو نہیں ہوگا. تو سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت عثمان نے اڈاپٹ کیا، جو بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کے اوراق کو آگ لگا دی تھی. جب وہ راک بن جائیں گے تو وہ اپنی اصل کھو چکیں گے اور بے ادبی بھی ان کی نہیں ہوگی. لیکن خدا کا نام ہے، ایک کسی کے سامنے نہ کرنا ورنہ تسی گئے شہید. کیونکہ لوگ تو اسے گستاخی سمجھتے ہیں. اب ان بچاروں کو کسی نے بخاری پڑھائی ہوتی تو انہیں پتا ہوتا کہ حضرت عثمان نے قرآن کے اوراق جلوا دیے تھے جن سے قرآت کا اختلاف ہو رہا ہے. غلط نہیں تھے، وہ دوسری قرآت میں تھے، وہ آج تک اسٹیبلش ہے. لیکن انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ قریشی قرآت کو فی الوقت نیو مسلمز لے کے چلیں تاکہ اختلاف نہ آئے. لیکن وہ قرآن تھا، اوریجنل قرآن تھا. آج کل وہ ایک بندے کی ویڈیو بھی کافی کچھ سال پہلے وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کوئی پہاڑوں کے اندر ٹنلز کھودی ہوئی ہیں پرانے قرآن کے اوراق، وہاں پہ وہ ڈمپ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی ایسے کرنا چاہتا ہے ضرور کرے، لیکن آگ لگانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی کوئی صفات ہوں، آپ کسی تندور والے سے بات کر لیں. یہ نہ ہو سی سی ٹی وی پہ آپ کی ویڈیو بنا کے تو کل کو آپ سے دشمنی ہوتے تو انہوں جناب ٹنگیا ہوئے انہیں. بہتر یہ کہ کچھ کرنا ہے تو گھر میں ہی کریں ایسے، اور کسی کے سامنے نہ کریں. ادروائز آپ زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں. پانی میں بہانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوری کا منہ بند کر کے بوری پل کے اوپر سے نہ پھینکیں، ورنہ جیسے ہی جا کے پانی پہ لگے گی وہ پھٹ بھی سکتی ہے، پھر وہ اوراق پھیل جائیں گے. کشتی ہائر کریں. ویسے تو ہمارے علاقوں میں تو اب کئی ایک تنظیمیں ہیں جو باقاعدہ کلیکٹ کرتی ہیں یہ اوراق، ان کو فون کریں وہ کلیکٹ کرتے ہیں. کئی مسجدیں ہیں جن میں پرانے اوراق آیات وہ جمع کیے جاتے ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں دن کو ہمارا یہ ٹرک روانہ ہوگا. واکینٹ میں مجھے یاد ہے جن دنوں میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو واکینٹ بھی ہم جایا کرتے تھے ٹیکسلا سے، تو وہاں مساجد میں باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جی اس ویکینڈ پہ ٹرک جا رہا ہے، جس نے کو پرانے اوراق دینے ہیں، کوئی دینیات کی کتابیں، کوئی پرانے قرآن وہ دے دیں، وہ خان پور ڈیم میں جا کے اسے ڈمپ کرتے ہوتے تھے. تو یہ سارے طریقے درست ہیں. دفنانا بھی درست ہے، لیکن دفنانے میں بھی قبرستان میں اب مردوں کے لیے جگہ کوئی نہیں رہی ہے تو آپ نے کہاں سے ان کو صفات کو دفنانا ہے. وہ بھی کل کو قبر کھودی پھر قرآن نکل آئے گا اس میں سے، اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. پاکستان میں تو کتنی مصیبتیں انتظار میں ہوتی ہیں آپ کے کہ آپ کو جنت میں پہنچا دیں. ہاں، اس لیے خدا کا نام ہے، یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے، خطرناک سے بھی اگلا ورژن کہ آپ کی کانپیں ٹانگیں گی، یعنی آپ کی ٹانگیں کانپیں گی. تو اس لیے معاملات کو دیکھ بھال کے چلنے کی ضرورت ہے. یہ بھی ہو گیا. کیا ابو کا قرض دیے بغیر حصے کر سکتے ہیں؟ کڈے ہوشیار نے، پیو جائے جنم انہوں نے حصے کرنے جائے. قرآن میں واضح حکم ہے سورۃ النساء میں کہ پہلے آپ نے وصیت پوری کرنی ہے، اس کے بعد اس کا قرض اتارنا ہے، پھر وراثت آپ کو ملنی ہے. تو آپ وراثت تو لے ہی نہیں سکتے قرآن کی روح سے. یعنی دیکھو، یہ وہ باپ ہے جو ان کے لیے کماتا رہا ہے، یہ سوال اس قسم کے لکھ کے یعنی وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، یعنی جو بھی ہے ہو سکتا ہے کسی کا سوال ہو، میں یہ جس نے لکھا ہے اسے نہیں کہہ رہا، میں اس سوچ کو رد کر رہا ہوں. اگر ایک بھائی کہے کہ میں قرض دے دوں گا, آپ کا یہ حصہ بنتا ہے آپ لے لیں, اس طرح نہیں ہوگا میرے بھائی. پہلے تو کیلکولیشن کریں کیسے ہوگا. لوگ ہمیں فون کر رہے ہوتے ہیں جی وہ ایک مکان ہے جی, اب کس طرح تقسیم کریں. مکان تو اللہ کے بندوں کون تقسیم کر سکتا ہے, جب تک اس مکان کو بیچ کے رقم آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی پھر آپ کیلکولیشن کریں گے. مکان کی میں کیسے کیلکولیشن کروں کہ یہ والا کمرہ جو ہے وہ فلاں بھائی لے لے اور اوپر والی کوٹھڑی جو ہے وہ فلاں بہن کو دے دیں. نہیں, کیا مکان کو اندر بھی وہ قیمتیں لگ سکتی ہیں اس کے اندر؟ یا گاڑی کھڑی ہوئی ہے اور آپ کہیں گے جی ایک بھائی ٹائر لے جائے گاڑی کے اتار کے, ایک سٹیرنگ اتار کے لے جائے, ایک اس میں اے سی جو فٹ ہے وہ لے جائے, اتنا ہوگا؟ نہیں, گاڑی بیچیں گے اس کی رقم آئے گی, اس کے بعد قرآن میں جو وراثت کے قانون ہے اس کے مطابق وہ تقسیم ہوگا. اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ. وراثت کیا ہوتی ہے, حبہ یعنی تحفہ کیا ہوتا ہے, وصیت کیا ہوتی ہے, یہ تمام چیزیں میں نے تفصیل سے اس میں بتائی ہیں. لو جی تہاڈا پورا تھدا اے ویکھ لو, یہ سارا میں مکا دیتا ہے. کوئی ایک پرچی ایسی نہیں تسی بھیجی ہوئے اور میں نے وہ پڑھی نہ ہو, الا یہ کہ کوئی بعد میں آیا ہے اور وہ یہ کہ میری پرچی نہیں پڑھی, اس کی پرچی تو میں نے پڑھنی بھی نہیں نہ لینی ہے, جتنے لوگوں کی پہلے آ چکی ہوئی تھی. کوئی ایک بندہ ایسا جو کہ میں نے اس کی پرچی نہیں پڑھی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو خصوص بالخصوص انڈیا, کشمیر, چائنا, افغانستان, یمن, عراق, شام کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.